دوسری فصل اب شروع کرتے ہیں. بعض بولتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے لیکن ایسا بھی تو ہے, تو وہ ایسا کیا ہے اس کو بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے کہ ایجابی اور سلبی اعتبار سے اور مثبت اور شبہات جو اس کے سلسلے میں ان کے اعتبار سے جب ہم بات کو دیکھیں گے, دونوں اعتبار سے بات کو چیک کریں گے تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ڈاؤٹس ہیں جو مقلدین حضرات پیش کرتے ہیں, جس کا جواب کوئی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ یہ ایسے شبہات ہیں جو خطا ہیں, غلطیاں ہیں, اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم تقلید کے معنی سمجھیں گے. تقلید کہتے کس کو ہیں؟ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التوقیف علی مہمات التعریف اس میں قاف کے ضمن میں کہتے ہیں, تقلید کے ضمن میں قلدہ سے ہے, التوقیف علی مہمات التعریف یعنی اہم اہم ڈیفینیشنز انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہے کہ یہ فائنل ڈیفینیشن ہے. تو یہ مناوی کی کتاب ہے جنہوں نے جامع صغیر کی شرح لکھی ہے, فیض القدیر. کہتے ہیں التقلید اتباع الانسان غیرہ, تقلید ایک انسان کا دوسرے انسان کی اتباع کرنا ہے, فیما یقولہ او یفعلہ, اس کے قول اور اس کے عمل کی تقلید کرنا, جو بھی اس نے کہا جو بھی اس نے کیا اس کی اتباع کرنا. کس طرح سے؟ معتقداً حقیتہ, اس کو حق عقیدہ رکھتے ہوئے, یعنی انہوں نے جو بھی کہا انہوں نے جو بھی کیا یہ حق ہے, یہ مان کے اس کی اتباع کرنا. من غیر نظر وتأمل فی الدلیل, اس کی دلیل میں غور کیے بغیر, اس کی دلیل کی تحقیق کیے بغیر اس کی بات کو مان لینا, اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ حق پہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں. کأن المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادة فی عنقه, کہتے ہیں گویا کہ تقلید کرنے والے نے اس آدمی کے جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے اس کے قول کو اس کے عمل کو اپنے گلے میں ہار بنا کے ڈال لیا کہ میں اب اس کے پیچھے چلنے والا ہوں, میں اس کا غلام ہوں. گویا کہ اس کا پٹا, اس کا ہار, اس کا قلادہ, اس کی رسی اپنے گلے میں اس نے ڈال لیا, جہاں لے جائیں گے جاؤں گا میں. تو تقلید جو ہے یہ علم نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کی تعریف میں بغیر دلیل کے, سمجھ رہے ہیں آپ, تقلید علم ہے نہیں. کیوں؟ تقلید کی تعریف میں ہے کہ اس میں بغیر دلیل کے ماننے کو تقلید بولتے ہیں, جیسے ہی دلیل سے مانے گا تقلید نہیں ہوتی ہوگا. تو ہم تقلید کی دعوت نہیں دیتے ہیں, ہم اتباع کی دعوت دیتے ہیں. اتباع اور تقلید میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے تین کیٹیگریز اس کو یاد رکھیے, یہ ضمناً میں آپ کہہ رہا ہوں آپ کو لکھ لے سکتے ہیں. اس کو ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الواقعین اور ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے, تقلید کی مذمت کے ذکر میں. تین لیولز ہیں. مقلدین حضرات تھوڑے پریشان رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم مجتہد ہو؟ نہیں. تو پھر تم مقلد ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے, دو کیٹیگری ایسا کون بولا, تین کیٹیگری ہے. ایک ہے مجتہد, دوسرا ہے مقلد. مجتہد کون ہے؟ جو قرآن و سنت کے علوم پر دسترس رکھتا ہو, ایکسپرٹ ہو قرآن و سنت کے علم کے سلسلے میں, اور وہ ڈائریکٹلی قرآن و سنت میں سے مسائل نکال سکتا ہو, استنباط کر سکتا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. اس کو بہت کچھ معلوم ہے اور ڈائریکٹلی قرآن و سنت میں سے پیش آنے والے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. اجتہاد کرتا ہے, یہ لفظ جہد سے ہے. جہد کا مطلب ہوتا ہے بہت مشقت اٹھا کے کچھ کرنا, مشق اسی پر سے تہجد ہے, نیند چھوڑ کے اللہ اکبر ٹھنڈے وضو کے بعد, تہجد اسی پر سے جہدہ سے ہے, یہ جہد کا لفظ اس میں ہے. مجتہد جو بہت کوشش کر کے قرآن و سنت میں سے جواب ڈھونڈ کے لاتا ہے اس کو مجتہد کہتے ہیں, جو اجتہاد کرتا ہے. مقلد ایک دم جاہل, اس کو کچھ بھی معلوم نہیں, نہیں سمجھ رہا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقلد. بولتے جو آپ بولیں گے آنکھ بند, جو آپ جہاں لے جائیں گے ہاتھ پکڑ کے ہم جائیں گے, دلیل ولیل ہم کو سمجھتا بھی نہیں, ہم کو چاہیے بھی نہیں, یہ مقلد ہے. دنیا میں صرف یہ دو طرح کے انسان نہیں ہوتے ہیں, اس میں تیسری ایک کیٹیگری ہے جو علمی اعتبار سے مجتہد کے درجے کو نہیں پہنچتے کہ ڈائریکٹلی حاصل کریں معلوم کریں، لیکن ایسے جاہل بھی نہیں ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں معلوم بلکہ مجتہد کی بات کو سمجھتے ہیں، دین کے اصول اور دلائل کی قوت کو سمجھتے ہیں، حدیثوں کو سمجھتے ہیں، آیات کو سمجھتے ہیں، تھوڑی مدد کی ضرورت ان کو ہوتی ہے سمجھانے کی۔ یہ ٹیچر نہیں ہوتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کہے یا تو ٹیچر ہوتا ہے تو جاہل ہوتا، اسٹوڈنٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، ایسا رہتا نہیں رہتا، یا تو پروفیسر ہے یا تو ان پڑھ ہے، بیچ میں کوئی نہیں نہیں رہتا، ایسا اسٹوڈنٹ بھی رہتا جو پڑھ رہا اس کو سمجھتا ہے۔ تو ایسا تیسری کیٹیگری جو ہے جو مجتہد کی اندھی تقلید نہیں کرتا ہے بلکہ مجتہدین کے اقوال دیکھتا ہے، ان کے دلائل دیکھتا ہے، اور ان دلائل میں غور کر کے جس کی بات قوی ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پر اس کی بات کو لیتا ہے۔ یہ مستقل نہیں ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو زبردستی آنکھ بند کر کے ہاتھ پکڑ کے لے جایا جائے، یہ دلائل میں غور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو متبع کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد کی تقلید نہیں کر رہا ہے، یہ مجتہد سے استفادہ کر رہا ہے، اور علماء سے استفادہ کرنا غلط بات نہیں ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو ان سے، وہ بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے؟ میں ایسا کہتا ہوں؟ نہیں، وہ دلیل بتائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فاسألوا اہل الذکر، اللہ نے جب کہا اہل ذکر سے پوچھو تو کیا پوچھو؟ وہ دلائل دیں گے، وہ تم کو حق بتائیں گے، وہ اس علم کے وارث ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد چھوڑا ہے، وہ اس علم سے تم کو سکھائیں گے۔ بلغوا عنی ولو آیا نظر اللہ رأن سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، تو وہ حدیث سکھائیں گے تم کو، آیت سکھائیں گے تم کو، تعلیم دیں گے۔ تو یہ بیچ کی جو کیٹیگری ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متبع۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مجتہد نہیں بن سکتے ہیں تو متبع بنیے، جاہل مقلد مت بنیے، کیونکہ اسلام علم والا دین ہے، اسلام جاہل بننے کی دعوت نہیں دیتا ہے، اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اس لائق بنو کہ قرآن و سنت سے خود استنباط کر سکتے ہو۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر عمل کرنے والے بنو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تم اس کی اتباع کرو۔ تو اتباع کس کی کرنا ہے؟ کتاب و سنت کی۔ اب خود ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا ہے، کسی کی مدد لے، کسی کی مدد دے۔ اگر خود اپنے پاؤں پہ نہیں چل سکتا ہے، کسی کے سہارے سے چل کے آئے، کسی کے سہارے سے چل کے آئے، لیکن آئے۔ تو جو آدمی کتاب و سنت سے براہ راست استنباط نہیں کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علماء کی مدد لے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بولتے تقلید نہیں کرنے کا، لیکن ہمارے علماء کی کتاب پڑھتے نا، ان کے اقوال ذکر کرتے نا، ان کو سمجھا ہی نہیں ہم کیا کرتے ہیں، یہ خود ایک لا علمی ہے، تقلید کی نحوست ہے۔ کیا آدمی تحقیق کرتا ہی نہیں، کبھی دیکھتے نہیں ان کا بولنا کیا ہے۔ ہمارا بولنا یہ ہے کہ آپ علماء سے استفادہ کرو، پچھلے بھی اور آج کے بھی، ان سے مدد لو، لیکن کائے کی مدد؟ ان کی باتیں سمجھنے کی میں مدد نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے سمجھنے میں ان کی مدد دو، کیونکہ اصل علم کتاب و سنت ہے۔ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو علماء کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ ان دو چیزوں کے سمجھنے میں، ان پر عمل کرنے میں۔ تو علماء خود سے سمجھ کے ہم کو سمجھائیں گے، یہ سمجھائیں گے یا کچھ اور سمجھائیں گے، یہ سمجھائیں گے۔ تو یہ تیسرا جو طبقہ ہے، جو درمیانی طبقہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متبع۔ ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مجتہد نہیں ہیں، اور ہم تقلید نہیں کہتے، ہم تقلید نہیں کرنے کو کہتے ہیں، ہم اتباع کرنے کو کہتے ہیں۔ اور اگر آدمی آگے بڑھ گیا تو کیا بن جائے گا؟ مجتہد۔ قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، مجتہد قیامت تک کے آ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ مجتہد پیدا کرنا، فیکٹری بند ہو گئی مجتہد کیا، ایسا نہیں ہوگا، شارٹیج اللہ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ ماننا ہے۔ تو تقلید کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم اتباع کے قائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی دلائل کی اتباع کرے مجتہدین سے اور علماء سے مدد لیتے ہوئے، اس کو تقلید نہیں کہتے. اس لیے کہ تقلید میں دلیل آتی نہیں ہے، ہمارے یہاں دلیل آتی ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے تقلید کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اس سلسلے میں ان کے کیا شبہات ہیں اور اس کے کیا جوابات ہیں. یہ بالکل غیر علمی شبہات سے علمی شبہات تک کی بات ہے. بعض شبہات ایک دم غیر علمی ہیں، کیونکہ ان پڑھ لوگ بھی شبہات پیش کرتے ہیں، اور بعض شبہات وہ ہیں جو علمی انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، بعض دلیلیں دی جاتی ہیں. اور یہ عجیب چیز ہے کہ آدمی تقلید کے وجوب میں دلائل پیش کرے، کیونکہ تقلید خود بے دلیل ماننے کو کہتے ہیں، اور تقلید کی ضرورت دلیل کے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیش آتی ہے. اور عجیب ہے کہ آدمی یہ کہے کہ تقلید ضروری ہے، اس کی یہ دلیل ہے. پہلا شبہ ہے باپ دادا کا طریقہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ اور بعض اوقات عالم بھی ایسے آدمی کو جو ان پڑھ ہوتا ہے یا زیادہ جانکار نہیں ہوتا ہے، کہتا تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ بولتا میرے باپ دادا ایسا کرتے تھے، کیسی نماز پڑھتے تھے ایسی پڑھتے تھے، کون سے امام کو مانتے تھے فلا امام کو مانتے تھے. پھر تم، بعض لوگ تھوڑا اور زیادہ مہذب بات کرتے ہیں، کہتے باپ بدل دیے. تو گویا کہ امام کو ترک کرنا وہ باپ بدلنے کے معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس سلسلے میں یہ بات کہ باپ دادا کی اتباع ضروری ہے یا باپ دادا کی اتباع بری نہیں ہے، بعض لوگوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہاں سے وہاں سے قرآن سے دلیل بھی پیش کی. کیسی دلیل؟ نمبر ایک، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جیل میں اپنے ساتھیوں سے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اتباع اختیار کی ہے، میں پیروی کرتا ہوں، میں تو اس راہ پر چل پڑا ہوں جو ملت آبائی، جو میرے باپ دادا کا دین ہے. کون؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ میرے باپ دادا ہیں، میں ان کے دین پر چلتا ہوں. تو کہتے دیکھو باپ دادا کے دین پہ یوسف علیہ السلام چل رہے ہیں، نبی ہو کے باپ دادا کے دین پہ چل رہے ہیں، اور آپ نبی نہیں ہو لیکن آپ بولتے ہو باپ دادا کے دین پہ نہیں چلنا چاہیے. کتنا پیارا شبہ ہے. یعنی یہ ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے بھائی اگر آپ کا یہ حال ہے قرآن و سنت کے سمجھنے میں تو آپ نہ سمجھو یہ اچھا، آپ تقلیدی کرو. کیونکہ اگر اس طرح سے دلیل آدمی لینے لگے تو قرآن و سنت کی جو ہے تعلیمات کے اندر تحریفات ہو جائیں گی. اور تعجب تب ہوتا ہے جب بعض علمی مشغلہ رکھنے والے لوگ اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں. اس آیت کے بارے میں ہم پہلا یعنی شبہ زائل کرنے والا جواب یہ دیں گے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو باپ دادا اس لسٹ میں ہیں ان میں سے کوئی غیر نبی ہے؟ ان میں سے کوئی بھی غیر نبی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی. تو اگر کسی کے باپ دادا نبی ہوں تو ان کے پیچھے چلے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ ایسا ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی حدیث آپ سن چکے ہو کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے اور تم میری بجائے ان کی اتباع کرتے تو کیا ہوتے؟ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے. یوسف علیہ السلام کے لیے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، ایک ہی دین ایک ہی شریعت تھی جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد والوں میں اولاد در اولاد نبیوں کا سلسلہ چلتا آیا، تو یہ نبیوں کا دین تھا، اسی پر یوسف علیہ السلام بھی چل رہے تھے، تو کوئی نیا دین وہ نہیں تھا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، تو اب صرف آپ کا طریقہ چلے گا، اب باپ دادا کا بھی نہیں چلے گا، چاہے باپ دادا نبی ہو، چاہے کوئی نبیوں کا سلسلہ رکھنے والا ہو، ایسا نہیں چلے گا. اس کے لیے کوئی دعویٰ ایسا کرے تب بھی نہیں چلے گا. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اتباع کی تو وہ نبی تھے، ان کے لیے ان کی شریعت تھی، لیکن آج کے باپ دادا جو غیر نبی ہیں ان کے سلسلے میں اس آیت کو پیش کرنا القیاس یعنی قیاس مع الفارق ہے, یہ ایسوں کو لے رہا ہے جو نبی نہیں ہے, وہ ایسوں کو بتا رہے جو نبی ہے. دوسری چیز یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس دین کو اختیار کیا ہے جو میرے باپ دادا کا ہے, تو اس میں تقلید کا ذکر نہیں ہے بلکہ توحید کا ذکر ہے. اس لیے کہ اس کے بعد جو لفظ آ رہے ہیں آپ آیت اگر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں. تو ہم بھی آج باپ دادا کے دین پر ہیں, اسلام پر, لیکن ہم تھوڑی بولتے ہیں باپ دادا ہمارے اسلام پہ تھے, ہم نہیں, اسلام باپ دادا کا دین نہیں, دوسرے دین پہ جائیں گے. تو یہ بات ہم بھی نہیں کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دو, ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے مقابلے میں باپ دادا کی چھوڑ دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ باپ دادا دین نہیں ہے, باپ دادا جو کچھ کر رہے ہیں وہ دین بن جاتا. کسی کے باپ الٹی ٹوپی پہنتے تھے, ہم بھی الٹی پہنیں گے. کسی کے دھوتی پہنتے وہ دین بن گیا, وہی کریں گے. ہم کہتے ہیں باپ دادا کا دین مت چھوڑو, باپ دادا جو طریقے رسم و رواج اور جو کچھ کرتے آئے ہیں اس کو کتاب و سنت پر پیش کرو, دین پر پیش کرو, اگر دین کے مطابق ہے تو لو, دین کے خلاف ہے تو چھوڑو. تو کیا آپ غلط بول رہے ہیں؟ آئیے دلیل اس کی جو ہے منقول دلیل دیکھتے ہیں جو کہ بالکل معقول ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باپ دادا کے طریقے سے متعلق جو نبی سے مخالف ہو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکہ کے مشرکین کے بارے میں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ, الى ما انزل اللہ والى الرسول, اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ, تو مشرکین کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا, ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون, کیا یہ اس وقت بھی باپ دادا کے پیچھے چلتے رہیں گے جبکہ باپ دادا کچھ علم نہیں رکھتے تھے اور نہ وہ ہدایت پر تھے؟ باپ دادا کو علم نہیں تھا, جاہل تھے, تو بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ باپ دادا ہدایت کی بجائے گمراہی پر تھے, تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ اب بتائیے, دنیا کے سلسلے میں مانتا آدمی, کسی کا باپ ہے جو بیل گاڑی چلاتا تھا, اب بیٹے سے کہے بائک ویسے چلا جیسے بیل گاڑی چلاتے ہیں, تیرے ہاتھ میں ایک چابک بھی ہونا چاہیے, یامہا لے اور اس کے ساتھ میں ایک ہنٹر بھی لے, مانے گا باپ؟ کیا بات کر رہے ہیں, گیا تمہارا زمانہ, ابھی ہمارا آیا بائک والا اور نائکی والا, نائکی کے جوتے, بائکی پہ بیٹھنے کا اور چلانے کا. آدمی مانتا ہے باپ دادا کی؟ نہیں, بیوی کو طلاق دے چل کل اور گھر چھوڑ کے الگ ہو جائے گا, نہیں مانتا. ہر چیز مانتا ہے؟ نہیں مانتا. باپ بولتا میرے کو یہ کلر بہت پسند ہے, تو ایسے کپڑے پہن. بولتا تمہارا زمانہ گیا چوڑی دار پاجامہ پہننے کا, ہمارا زمانہ الگ ہے, ہمارا ایک دم ڈسکو ہے. باپ دادا کی اپنے معاملات میں نہیں مانتا ہے, اپنی چاہت کے خلاف باپ دادا کی نہیں مانتا ہے, اللہ کی شریعت کے خلاف باپ دادا کی مانے گا؟ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی ہے. اپنی چاہت کے مقابلے میں باپ دادا کی نہیں مانتا ہے, اللہ کی شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی مانے, تو اس میں کتنی شرم کی بات ہے مسلمان کی. تو شریعت کے مقابلے میں ہم نہیں مانتے ہیں. مشرکین کا طریقہ اللہ نے بتلایا کہ یہ جب ان سے کہا جاتا ہے مشرکین سے کہ آؤ اس علم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, آؤ اس شخصیت کی طرف جو اللہ نے بھیجی ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک علم, ایک شخصیت. علم وہ جو نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے, شخصیت وہ جس کو اللہ نے چنا ہے. ہم کہتے ہیں علم وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا, شخصیت وہ جو اللہ کی طرف سے چنی گئی اور سارے نبیوں پر ترجیح دی گئی. ہم اس پر کسی کو ترجیح نہیں دیں گے, ہم کسی کو ترجیح اس پر نہیں دیں گے. تو مشرکین کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے باپ دادا کچھ علم نہیں رکھتے تب بھی ان کے پیچھے جاؤ گے, اور ہدایت پر نہیں تھے تب بھی ان کے پیچھے چلو گے. کسی کا باپ شرابی تھا, کسی کا جواری تھا, کسی کا کچھ اور گناہ کرنے والا تھا, کیا تو بھی کرے گا؟ اگر وہ غلط تھا تو غلط کرے گا اس کے پیچھے؟ اگر وہ جہالت پر تھا, علم ہی نہیں تھا اس کو, وہ بھی انگوٹھا لگاتا تھا تو تو بھی کیا بولے گا, ہمارے ابا انگوٹھا لگاتے تھے, میرے کو لکھنے آتا لیکن میں بھی انگوٹھا لگاؤں گا کیونکہ ہم باپ دادا کے طریقے پہ چلتے ہیں. کرے گا؟ نہیں کرے گا. بلکہ باپ کو سائن سکھائے گا, کم سے کم نام تو سیکھو, کیونکہ بینک میں تمہارے اکاؤنٹ میں سے میرے اکاؤنٹ میں کیسا آئے گا. تو یہ الٹا باپ کو سکھاتا ہے, باپ کی اتباع نہیں کرتا ہے. تو دنیا میں سائن کرنا باپ کو سکھاتا ہے, اور دین کی بات باپ کو نہیں سکھاتا, باپ کی خود سیکھتا ہے. کیا مصیبت ہے, کیا مصیبت ہے. جہاں علم ضروری ہے, فرض ہے, وہاں علم کو چھوڑ دیا, وہاں اندھی تکلیف کو اختیار کر لیا. اور جہاں ضروری نہیں, کوئی انگوٹھا لگانے والا جہنم میں جائے گا, ایسا ہے حدیث میں قرآن میں, انگوٹھے والے سب جہنم میں جائیں گے لائن لگا کے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن دنیا کا علم لازم نہیں ہے, لیکن دین کا علم لازم ہے, دین کا علم لازم ہے. تو الٹا دور آ گیا ہے, بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا. اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا, پھر وہ ویسے اجنبی ہو جائے گا جیسا شروعات میں تھا, سب الٹا پلٹا ہو جائے گا. تو اس یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 104 ہے, سورہ المائدہ آیت نمبر 104. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں, اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں باپ دادا کی ماننا ہدایت نہیں, گمراہی ہے. یہ آپ کو آیت یاد رکھنا چاہیے. شبہ نمبر 2, 12 شبے ہیں, 12. نمبر 2, اکثریت ہمیشہ حق پر ہوتی ہے, میجورٹی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. یہ ڈیموکریسی میں چلتا ہے, یہ ووٹنگ میں چلتا ہے. یہاں ہم ووٹنگ کے لیے نہیں بیٹھے. حق ایک آدمی, 100 آدمی بول رہے ہیں ایک غلط بات, اور ایک آدمی بول رہا ہے صحیح بات. 100 آدمی بول رہے ہیں ارے ڈالو ہاتھ فیوز میں, کچھ نہیں ہوتا, اللہ پہ بھروسہ کرو, اور ایک آدمی غریب بول رہا ہے بھائی شوق لگتا ہے چپک جائیں گے, کھینچنے والا بھی چپکے گا. آدمی کس کی مانے گا؟ بولے ایک کام کرو چٹی ڈالو. کتنے لوگ ہیں آپ؟ 50. ایک 50 ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں, ڈالو ہاتھ, سیدھا اوپر چلا جائے گا. میجورٹی مائنورٹی سے حق طے نہیں ہوتا ہے. اگلے دن آئے ایک کو لے لیا اپنی طرف, اوپر جانا نہیں, ایک 49-51 ہو گئے سمجھ لیجئے. ایسا ان لوگوں نے دیکھے آج اپنا کیا ہوا, 49 ہو گیا, ہم لوگ ہار گئے. اس کو جیب میں ایک 500 کا نوٹ ڈال دیا, اب اس کو اپنی طرف لے لیا اور ایک لے لیا, اب یہ حق ہو جائے گا؟ یہ حق ہو جائے گا؟ یا ایک آدمی بےچارا بھولا بھالا تھا, 101 آدمی تھے, 50 ادھر 50 ادھر, اب یہ سوچ رہا کدھر جاؤ, ان کی بات صحیح کہ ان کی بات صحیح؟ بولا یہاں میرے چاچا دکھائی دے رہے, بولے ٹھیک ہے میں ادھر جاتا ہوں. نہیں نہیں نہیں بولے ادھر جاتا ہوں. تو کیا پہلی مرتبہ یہ حق تھا, پھر ادھر آنے سے یہ حق ہو گیا؟ مطلب جدھر یہ جائے گا جاہل, جس کو اینڈ میں سمجھ میں نہیں آ رہا, جو ڈیسیجن نہیں لے پا رہا, اس کے اوپر ڈیسیجن ہو رہا. آپ سوچیے کتنی جہالت ہے کہ سب نے فیصلہ یہ صحیح یہ غلط, یہ صحیح یہ غلط, 50 ادھر 50 ادھر ہو گئے. اب ایک بچہ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو سب سمجھا رہے, پسینہ پسینہ پانی لا کے پی رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا صحیح ہے. فیصلہ لینا جلدی, بولنا کیا صحیح کیا غلط ہے, اپنے کو جلدی ڈیسیجن لینا ہے, انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر وہ بولا نہیں یہ صحیح, تو یہ صحیح ہو گئے. یعنی اس کے فیصلے سے جس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنے سب کے اوپر جج بنایا اس کو, یعنی پورا معاملہ طے ہوگا کس کے اوپر, اس کے اوپر. ایسا طریقہ اگر اپنائیں گے تو زندگی حرام ہو جائے گی انسان کی. آپریشن کے اپنے آپریشن کے بارے میں ایسا ججمنٹ لیں گا؟ نہیں لیں گا, ایسا کوئی بھی نہیں لیں گا. جائیداد کے بارے میں اپنے بارے میں ایسا لیں کتنے دینے کا؟ نہیں لیں گا ایسا. دین کے بارے میں میجورٹی مائنورٹی نہیں. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ میجورٹی حق پر ہوتی ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ میجورٹی اکثر غلطی پر ہوتی ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تو زمین میں اکثریت کی اتباع کرنے لگے, اکثریت کی ماننے لگے, تو وہ تجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. زمین میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ اگر تو ان کی ماننے لگ جائے تو وہ تجھ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. کیوں ایسا؟ اِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اس لیے کہ یہ تو بس گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ بس قیاسی باتیں کرتے ہیں. ججمنٹ بس شاید ایسا ہوگا, ہو سکتا ہے ایسا ہو, اپنے گمان کے پیچھے اکثر یہ چلتی ہے, علم کے پیچھے نہیں چلتی ہے. دلیل پر اکثر لوگ نہیں ہوتے ہیں, اکثریت بغیر دلیل کے اپنی عقل سے اٹکل کچھ بھی نکال کے, کچھ بھی دل سے بنا کے اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں. تو اکثریت کے پیچھے اگر چلنے لگیں گے تو آدمی بغیر علم کے گمراہی میں چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت کے پاس کیا نہیں ہوتا ہے, علم اور دلیل نہیں ہوتی ہے. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 ہے. آئیے دیکھتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میجورٹی کے پیچھے چلنا چاہیے, سیف سائڈ. ہم کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں دین کی بیسک باتیں میجورٹی کو معلوم نہیں ہے. تین بنیادی عقیدے, توحید, رسالت, آخرت, تین بیسک چیزیں ہیں کہ نہیں؟ میجورٹی کو نہیں معلوم. کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ رب العالمین کا فتویٰ ہے, جو ظاہر و باطن کو جانتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. قرآن کریم میں سورہ یوسف آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ ہی کا حق ہے, یا حکم دینا تو اللہ ہی کا حق ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایہ, اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ کیا ہے؟ توحید ہے نا. اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہ دین قیم ہے, یہ درست دین ہے, یہ ٹھوس دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو, لیکن انسانوں کی اکثریت نہیں ہے. انہیں میجورٹی کی توحید معلوم, اور اس کی زیادہ دلیل کیا ہوگی اس دور میں؟ ہمارے سامنے آیت بتا رہی ہے, میجورٹی کو توحید نہیں معلوم ہے. نمبر دو, رسالت. سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈراوا سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے, لیکن اکثریت انسانوں کی نہیں جانتی. رسالت کا عقیدہ میجورٹی کو نہیں معلوم, بیسکس ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میجورٹی کو نہیں معلوم. نمبر تین, آخرت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, اے نبی آپ کہیے اللہ ہی ہے جو تم کو جلاتا ہے, زندگی دیتا ہے, پھر تم کو موت دیتا ہے, پھر تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں. سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی. توحید اکثریت نہیں جانتی, رسالت اکثریت نہیں جانتی, آخرت اکثریت نہیں جانتی. تو ان کے پیچھے چلنا جو دین کے بیسکس نہیں جانتے, آپ بتائیے میجورٹی کے پیچھے چلنے کا مطلب ان تین چیزوں کو نہیں جاننے والوں کے پیچھے چلنا. مسلمانوں میں ان تینوں عقیدوں کے سلسلے میں کتنی خرابیاں آج ہیں, توحید میں, رسالت میں, آخرت میں, کتنے غلط غلط عقیدے مسلمانوں میں اور میجورٹی میں. آج مسلمان ان کے پیچھے چلے نہیں. یہ سورہ الجاتیہ کی آیت نمبر 26 ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ میجورٹی کے پیچھے نہیں چلا جاتا ہے کیونکہ میجورٹی جاہل ہوتی ہے, تو جاہلوں کے پیچھے چلنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے, اسلام کا طریقہ نہیں ہے. نمبر تین, اب تھوڑا سا اوپر کے لیول کی طرف ہم آ رہے ہیں, شبہ کی طرف. یہ دو شبہ جو ہیں کیا ہیں؟ ایک دم ان پڑھ شبہ ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر تین, اولو الامر کی ماننا ضروری ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی ماننا لازم قرار دیا ہے. اولو الامر کون ہیں؟ یہ علماء اور حکام ہیں. جیسے مسلمان اسلامی حکومت میں خلیفہ ہوتا ہے, گورنر وغیرہ ہوتے ہیں, امیر ہوتا ہے, اس کی ماننا لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا صرف اللہ اس کے رسول کی مان, اللہ نے کہا اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور اولو الامر کی بھی مانو، علماء کی بھی مانو، اور اپنے حاکم کی بھی مانو. تو مان رہے نا، تو اس کی کیوں نہیں مانتے تم؟ تم خالی اللہ رسول بولتے، حکام کی کیوں نہیں مانتے، علماء کی کیوں نہیں مانتے؟ شبہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ پوری آیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو. و اولی الامر منکم، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، جو تم میں سے اقتدار رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں تم میں کسی آپسی اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ خیر ہے، بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے، یہ خیر ہے، شر نہیں ہے. قرآن سنت پہ چلنا کیا بولتے ہیں بہت سارے لوگ؟ جو کوئی شر پھیلا رہے بولتے ہیں نا، یہ شرری جماعت ہے، امت میں ٹکڑے کر رہے، توڑ ڈال رہے. ہم توڑ نہیں ڈال رہے بھائی، ہم تو جوڑ ڈال رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، اور احسن تاویلا، ایسا کرنے لگیں گے اس کا انجام بہت غلط ہوگا. اللہ بول رہے ہیں اچھا انجام اس کا اس میں ہے. انجام اچھا کس میں ہے؟ اختلافی مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دینے میں اچھا انجام ہے. بعض لوگ ڈراتے ہیں، بولے دیکھو تم چھوڑے نا اماموں کی تقلید، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں انجام اچھا تب ہوگا جب اماموں کو چھوڑ کے نفس کی اتباع کرنے لگے. ہم نفس کی اتباع کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہم اماموں سے بہتر نبی کی اتباع کی دعوت دے رہے ہیں. تو انجام اچھا ہی ہونا ہے، اور الحمدللہ اچھا ہی ہو رہا ہے. کئی لوگ شرک اور کفر سے نکل رہے ہیں، ورنہ لوگ یہ بولتے تھے باپ دادا ہمارے کرتے آئے، قبروں پہ سجدہ کرتے آئے، ہم بھی کریں گے. تو ہم نے یہ بتایا نہیں بھائی، باپ دادا نہیں، قرآن سنت دیکھو منع کیے. تو جب دلائل پر آئے تو چھوڑ دیا، ورنہ ایک آدمی جو شرک کفر میں پڑا ہے وہ وہیں پڑا رہے گا. ایک شیعہ بولے گا ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے، ہم وہی کریں گے. تو آپ نکالو گے کیسا جب اس کو باپ دادا کے پیچھے وہ چل رہا ہے، کتاب و سنت کی جب تک کہ دعوت نہیں دو. شیعہ بولے گا ہمارے 12 امام اسی بولتے، 12 ہیں ہمارے پاس، تمہارے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس 12 ہیں، تو ان کے پیچھے چلیں گے؟ نہیں. بولے گا ہمارے پاس جو ہے ہم اس میں مگن ہیں. کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے سے آدمی سب ان چیزوں سے نکلتا ہے. اس آیت میں تھوڑا یہ تھوڑا تو لگتا ہے، لیکن یہاں پہ کتاب اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے اور کچھ ہے جس کے ماننے کے لیے کہا گیا ہے؟ اولو الامر کی ماننے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا؟ یہ ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہے، اولو الامر سے مراد کون ہے؟ دو جماعتیں ہیں، دو لوگ ہیں، ایک تو علماء ہیں اور دوسرے مسلمانوں کے حاکم اور قاضی اور امیر المؤمنین، اور اسی طرح سے مسلمانوں کا خلیفہ، اور جو اس طرح سے ہیں، جو بھی ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کی ماننا ضروری ہے. لیکن ہم غور کریں اگر، تو اس میں ایک بات یہ دکھائی دیتی ہے کہ آیت اگر آپ پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہاں اطیعوا نہیں آ رہا. کتنی بار سنا آپ نے اطیعوا؟ دو بار، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ. لیکن جیسے ہی اولو الامر کا لفظ آیا، اطیعوا کا لفظ وہاں سے ہٹ گیا، وہاں نہیں ہے. ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، وما کان ربک نسیہ، اور اللہ کا کلام بڑا بامانی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والا ہے. کیا حکمت اس میں ہے؟ اس کو بیان کرتے ہیں حافظ ابن حجر فتح الباری میں، اگلے پیج پہ کہتے ہیں، فاعاد اطیعوا فی الرسول ولم یعدہ فی اولی الامر، اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو اطاعت کا لفظ رسول کے ساتھ پھر سے ریپیٹ کیا اور ایک بار بیان کیا، لیکن اولو الامر کے لیے تیسری بار اطیعوا کا لفظ بیان نہیں کیا. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ لَا اسْتِقْلَالَ لَهُمْ فِي الطَّاعَةِ كَاسْتِقْلَالِ الرَّسُولِ، اس لیے کہ اطاعت کے سلسلے میں ان کے لیے استقلال نہیں ہے جیسا کہ رسول کے لیے. کیا مطلب ہے؟ جیسے رسول کی اطاعت مستقل ہے, اللہ کی بات ماننا ضروری ہے اور رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہے. رسول سے آپ پوچھ سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کریں, نہیں, یہ کون سی کتاب میں لکھے ہوا ہے یا اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول خود دلیل ہے بھائی, رسول خود دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کو اللہ نے بھیجا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى. یہ رسول اپنی خواہش سے نہیں کہتے ہیں, یہ تو ایک وحی ہے, اس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں. تو اللہ کی ماننا لازم, اللہ کی بات خود دلیل, رسول کی بات, رسول کی ذات خود دلیل. لیکن نمبر تین, بادشاہ مسلمانوں کا یا عالم صاحب خود دلیل نہیں. تو پھر یہ وہ اتنے فرقے, ہر ایک دلیل سب صحیح نہیں, رسول خود دلیل ہے لیکن عالم یا حاکم خود دلیل نہیں ہے. اس لیے اللہ نے آتیو کا لفظ وہاں سے وہاں نہیں رکھا, کیونکہ یہ تابع ہے دو کے, یہ تابع ہیں دو کے, مستقل ان کی اطاعت نہیں ہے, وہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاں ان کی ماننے کے لیے کہا, چاہے تبعن ہی ہو, اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر ہی ہو, اللہ نے آگے یہ بھی بیان کیا کہ اگر اختلاف ان میں آپس میں ہو جائے تو پھر اختلاف جیسے ہی دو عالموں میں ہو جائے, کسی عالم کی بات حجت ہوتی ہے نہیں. آپ سولوشن یہ کر سکتے ہیں, میری بھی بات حق تیری بھی بات حق, 50-50 ایسا کر سکتے ہیں کہ تم 50 روپے لے لو, میں 50 لے لیتا ہوں, چلو جائیں گے گھر کو تراوی کے بعد اگر جھگڑا ہو گیا تو. کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے. دو عالموں میں اختلاف ہو رہا ہے کہ 50 یہ لے لے, 50 یہ لے لے, جاؤ اپنے اپنے گھر کو اپنا پیسہ خرچہ لے کے, جا سکتے ہیں؟ نہیں. دونوں عالموں کی بات صحیح صحیح نہیں ہو سکتی ہے, بلکہ عالموں کی بات تبھی صحیح ہوگی جب اس کے پاس دلیل ہوگی, اللہ اور اس کے رسول کی بات دلیل ہوگی. دو عالموں میں سے اس کی بات کو چیک کرنا پڑے گا دلیل پر, تب جا کے بات صحیح ہوگی. اسی لیے اللہ نے فرمایا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, جب تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے, ایک عالم ایک بات بول رہا, دوسرا عالم دوسری بات بول رہا ہے, دونوں کی صحیح قرار دے دو, نہیں, اس کو پیش کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. اگر تم اللہ اور اس کے رسول آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, ایمان کا تقاضا ہے کتاب و سنت پر اختلاف کو پیش کرنا ہے. ایمان خراب ہے, کمزور ہے اگر کتاب و سنت پر پیش نہیں کرتے, اپنے اپنے اختلاف پر راضی ہو جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی بات خود دلیل نہیں ہے, اسی لیے اختلاف دو عالموں میں ہو جائے, فاتحہ دو, بولے فاتحہ نہیں دینے کا, تازیے بٹھاؤ نہیں بٹھانے کا, کنڈے مناؤ نہیں منانے کا, درگاہ پہ سجدہ کرو نہیں کرنے کا, پیر صاحب کے پاؤں دھو کے پیو نہیں, اس سے اچھا زہر پیو. دو عالم الگ الگ بات کہہ رہے ہیں, تو کیا دونوں صحیح ہیں؟ نہیں. دونوں میں سے پیش کرنا پڑے گا دونوں کی بات کو کتاب و سنت پر, ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک بات صحیح ہو, ہو سکتا ہے دونوں بھی غلط ہو, فیصلہ وہاں سے آئے گا. تو فیصلہ, آپ یہ فیصلے کی حیثیت کھو دیتے ہیں جب آپس میں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مجموع الفتاوی میں, اما وجوب اتباع القائل فی کل ما یقوله من غیر ذکر دلیل یدل علی صحۃ ما یقول فلیس بصحیح, کہتے ہیں کہ قائل کی ہر بات میں اس کی دلیل دیکھے بغیر, اس کی ہر بات کو قبول کر لینا, اس کی صحت کو جانچے بغیر, بات صحیح ہے کہ نہیں دیکھ کے لو, ایسا نہیں جو بولا وہ لے لو, اگر ایسا کوئی آدمی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, کہ قائل کی ہر بات کو دلیل دیکھے بغیر اور جانچے بغیر لے لینا یہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں, بل هذه المرتبه هي مرتبه الرسول التي لا تصلح الا له, کہتے ہیں یہ جو مقام ہے یہ رسول کا مقام ہے اور رسول کے سوا کسی اور کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا مقام یہ نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں آدمی لے لے جانچے بغیر. ہر عالم کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے. تو ہمارا کہنا اس آیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ علماء کی بات خود دلیل نہیں ہے, وہ دلیل کے تابع ہے, دلیل پر پیش کیا جائے گا, صحیح لیں گے غلط نہیں لیں گے. نمبر دو، اطاعت کا جو حکم یہاں پر ملا ہے وہ معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. جیسے کسی حاکم کی یا عالم کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے اس کی بات نہیں لیں گے، یہ قاعدہ ہے. کس نے سکھایا؟ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. کیا دلیل ہے؟ آئیے، بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، ایک جماعت سفر میں بھیجی. فاستعمل رجلا من الانصار، ان پر انصار میں سے ایک آدمی کو امیر بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وامرهم ان يطيعوه، اور سب کو حکم دیا اس کی ماننا، اس کی فرما برداری کرنا. اس کو انڈر لائن کریے. فغضب، سفر میں وہ امیر غصہ ہوا، کچھ تو گڑبڑ ہوئی، امیر کو بہت غصہ آیا. فقال الیس امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، اس امیر نے کہا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم میری مانو؟ قالوا بلا، لوگوں نے ہاں آپ نے حکم دیا ہے ماننے کا، تمہاری ماننا ضروری ہے. قال فاجمعوا لی حطبا، میرے لیے لکڑیاں جمع کرو. فجمعوا، سب نے جمع کی. فقال اوقدوا نارا فاوقدوا، کا آگ جلاؤ، ان لکڑیوں کو جلا کے آگ بناؤ. سب نے جلائی، آگ بنی. فقال ادخلوها، تیسرا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم تھا فرسٹ لیول، لکڑی جمع کرو، سمپل، چاہے کچھ ڈالچا بننے والا ہے، کیا بنتا کیا معلوم، کھانا بنے گا کیا ہوگا معلوم نہیں، لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ، یہاں تک تو ٹھیک ہے. تیسرا، آگ میں کود جاؤ. فہمو، وہ فکر میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے، ٹینشن آ گئی، یہ کیا بول رہے ہیں. وجعل بعضهم يمسك بعضا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے، کوئی جاتا تو نہیں آگ میں، ایک دوسرے کو پکڑنے لگے. وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا الى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، ارے ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگ سے بھاگ کے آئے ہیں، آپ کی طرف کیوں آئے ہیں؟ جہنم میں نہیں جانا بول کے آئے، جہنم کیا ہے؟ آگ ہے. آگ سے بھاگ کے نبی کے پاس آئے ہیں. فما زالوا حتى خمدت النار، وہ اسی حال میں رہے، بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آگ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی. فسکن غضبه، امیر کا غصہ بھی کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات، یہ واقعہ پہنچتے پہنچتے کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ کو معلوم پڑا ایسا ایسا کیس ہوا ہے سفر میں. فقال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه، اگر یہ اس آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اس سے نکل نہیں پاتے، قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے. الطاعت في المعروف، طاعت تو معروف میں ہے، فرما برداری نیکی کے کام میں، ایک غلط کام میں ماننا نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اس امیر کو امیر بنایا کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پبلک کو حکم کیا دیے؟ اس کی ماننا، ماننا. امیر نے بھی کیا بولا؟ میرے ماننے بولے تھے نا، جلا کودو اس کے اندر. نہیں کودے. آپ نے کیا کہا؟ اگر کودتے اس میں تو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے آگ میں چلے جاتے. ماننا صرف خیر کے کاموں میں ہے. خیر کیا ہے؟ وہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو. اور منکر کیا ہے؟ جو کتاب و سنت سے غلط ثابت ہو. تو اگر ایسی چیز جو اسلام میں غلط قرار پاتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کیے ہوئے امیر طے کیا ہوا ہے اور اس کی مانوں کا حکم ہے، ایسے آدمی کی بھی بات مانتے تو جہنم میں جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کو نبی نے اپوائنٹ کیا نمبر ایک، جس کی ماننے کا حکم دیا نمبر دو، اس کی بھی کتاب و سنت کے خلاف مانتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ جہنم. جس کو نبی نے طے نہیں کیا اور جس کی ماننے کا حکم نہیں دیا، اس کی مانیں گے کتاب و سنت کے خلاف تو کیا جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ طاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا طاعت فی معصیت، لا طاعت فی معصیت، طاعت معصیت میں نہیں ہے، نافرمانی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نہیں ہے. انما الطاعت فی المعروف، طاعت اور فرما برداری تو نیکی کے کاموں میں ہے. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح مسلم کے الفاظ ہیں کہ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی طاعت میں اللہ کی معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. یعنی اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے، اگر عالم کہتا ہے بینک کا سود چلتا تو سود نہیں چلتا، تو سود کی کوئی بھی کیٹیگری نہیں چلتی، تو پھر اسپیشلی بینک کا سود کیسا چلتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو حرام کر دیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا. اب کوئی کہے کہ نہیں چلتا چلتا، اپنے کو چلتا ہے، دینا بھی حرام لینا بھی حرام، دونوں حرام ہیں، دینا بھی حرام لینا بھی حرام، دونوں حرام ہیں. کیونکہ اللہ نے نہیں کہا دینا حرام ہے یا لینا حرام ہے، اللہ نے کہا ربا ہی حرام ہے، تو لینا بھی حرام ہوا دینا بھی حرام ہوا، تو دینا بھی حرام ہے. لیکن کوئی کہے چلتا اپنا ملک تھوڑی ہے، تو اس کی دلیل قرآن میں نہیں ہے، کہاں سے آیا یہ؟ یعنی اپنے لیے کچھ بھی کر سکتے، مجتہد بن سکتے، اللہ کی کتاب کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو ایسی کئی مثالیں ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی مانی جائے گی نہیں. نمبر چار، چوتھا شبہ یہ ہے کہ اتنے بڑے امام، اتنے علم والے، اتنی گہری سمجھ رکھنے والے، وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو دلیل کی بنیاد ہی پر کہا ہوگا، تو ہم ان کی بات کو کیسے ترک کر دیں؟ ہم ان سے زیادہ علم والے ہیں کیا؟ ہم کو زیادہ سمجھتا کیا؟ ہم کو زیادہ قرآن و سنت معلوم ہے کیا؟ اس طرح کا شبہ بعض اوقات علمی مزاج رکھنے والوں میں بھی آتا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء، ان کی بات چھوڑ کے کیسے ہم لوگ آج قرآن و سنت پہ چلیں؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم اتنے دور، سات سمندر پار، اور اتنے زمانہ ہمارا اتنا صدیوں پرانا ہے. وہ لوگ ان کو نہیں معلوم اور ہم کو معلوم، اتنے دور رہ کے ہم کو پہنچ رہی بات، اتنے دیر سے ہم کو پہنچ رہی بات، ان کو نہیں پہنچی کیا؟ اور اتنے بڑے علم والے وہ رہ کے ان سے غلطی ہوئی، ہم سے نہیں ہوتی کیا؟ اس طرح کا شبہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اب اس کا جواب کیا ہے کہ بعض اوقات ایک بڑے سے بڑے عالم کو بھی کوئی ایک بات نہیں معلوم ہوتی ہے. عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عالم الغیب ہو، عالم کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو سب چیزیں معلوم ہوں. عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی جو اس کو نہیں بھی معلوم ہوتی ہیں. کوئی کہے ایسا کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنے قریب تھے امام، چاروں امام، پھر بھی ان کو نہیں معلوم اور تم کو معلوم اتنے دور رہ گئے، تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ان اماموں سے بھی قریب کون تھے؟ ان کو بھی نہیں معلوم رہا تو ان کو نہیں معلوم ہو سکتا، ایسا پاسبل ہے نا؟ ہے. تو اس سے تھوڑا اور پہلے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ایسی بات ہے کہ بعض باتیں صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھی. تو جب صحابہ کا، اور کبار صحابہ کا، بڑے صحابہ کا، جو ساتھ میں سائے کی طرح رہنے والے تھے، ان کو کچھ باتیں اگر نہیں معلوم تھی ایسا ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر اماموں کا من باب اولا یہ ثابت ہو جائے گا کہ پھر تو ان کو زیادہ ممکن ہے نہیں معلوم. آئیے دیکھتے ہیں اس طرح کا کچھ ہے کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں اور امت میں سب سے افضل ہیں، ان کا اپنا قول امام الشعبی نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کان ابو بکر یقول، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ایو سماء تضلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھ کو سایہ دے گا، کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی، اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، جب میں اللہ کی کتاب میں ایسی بات کروں جس کا مجھ کو علم نہ ہو. کسی آدمی نے، کب ہوا تھا، کسی آدمی نے ان سے پوچھا وفا کی حتم ابا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا معنی، ابا ابن کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کون سا آسمان مجھ کو، نہیں معلوم، کون سا آسمان مجھ کو سایہ دے گا، کون سی زمین مجھ کو پناہ دے گی، میرا بوجھ اٹھائے گی جب میں ایسا کرنے لگوں کہ اللہ کی کتاب میں اپنے دل سے کچھ بھی بولنے لگوں، میں نہیں بول سکتا، مجھ کو نہیں معلوم. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو نہیں جانتا وہ میں نہیں کہہ سکتا. بعض باتیں ان کو بھی نہیں معلوم تھی. اسی لیے علماء نے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا, وہ مثالیں دی ہیں کہ بعض باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے خلفاء راشدین جو ہیں یہ صحابہ کو بلا کے مشورہ کرتے اور پوچھتے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کیا. یہ جو قول میں نے ذکر کیا ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں حدیث نمبر 25 کے ضمن میں, السنۃ قد تخفى على بعض اکابر الصحابۃ ويطلع عليها احادہ. سنت بعض اوقات بڑے سے بڑے صحابہ سے چھپی رہتی ہے اور ان میں سے بعض دوسرے صحابہ کو معلوم ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بڑے صحابی کو سنت نہیں معلوم اور کسی دوسرے صحابی کو جو بہت ان کے مقابلے میں چھوٹے مرتبے کے ہیں ان کو معلوم ہوتی ہے. وَلِهَذَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَاءِ وَلَوْ قَوِيَتْ. کہتے اس لیے کسی رائے کی طرف دھیان نہ دیا جائے چاہے وہ رائے اور اجتہاد اور قیاس کتنا ہی قوی دکھائی کیوں نہ دیتا ہو. مع وجود سنت تخالفها, جب کہ اس کے مخالف سنت موجود ہو. سنت کی موجودگی میں کسی کے اجتہاد کو چاہے وہ کتنی پاورفل بات لگ رہی ہو, عقل میں آ رہی ہو, سمجھ میں آ رہی ہو, اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا, اس کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا جب کہ سنت موجود ہو اس کے خلاف. ولا يقال كيف خفي ذا على فلان, اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بات ان سے کیسے چھپی رہ گئی. ہو سکتا ہے ان تک یہ بات نہیں پہنچی, بڑے سے چھوٹی بات چھپی رہتی ہے. اس کی ایک مثال عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے. عبید ابن عمر فرماتے ہیں استأذن موسیٰ علی عمر, استأذن ابو موسیٰ علی عمر, ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے آنے کی اجازت مانگی. فكأنه وجده مشغولا فرجع, انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مشغول پایا, بیزی تھے خلافت کے دور میں تو واپس چلے گئے. فقال عمر, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, الم اسمع صوت عبد الله بن قيس, اپنے ساتھ والے سے کہا یہ عبداللہ بن قیس کی آواز تھی نا, اذن له, بلا ان کو, فدعی له, ان کو بلایا گیا. فقال ما حملك على ما صنعت, جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تین بار آواز دی اور چلے گئے, عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما حملك على ما صنعت, یہ جو تم نے کیا تین بار آواز دی اور پھر واپس لوٹ گئے اس کے بعد اجازت نہیں ملنے پر, کس بنیاد پر تم نے ایسا کیا؟ قال انا كنا نؤمر بهذا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کو تو یہی آرڈر ہے, ہم کو اسی بات کا حکم ملا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حکم ملا ہے. قال فأتني على هذا بينا, اس پہ دلیل لاؤ, تمہارا دلیل والے تھے لوگ بولتے نا, دلیل باپ کی دلیل ہے کیا؟ آج بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بولتے ہیں تعجب اس پر ہے, ان پڑھ آدمی بولے تو اور بات ہے, لیکن پڑھا لکھا آدمی جب عالم سے دلیل مانگی جائے تو کیا بولتا ہے بعض اوقات, دلیل, اچھا باپ کی دلیل ہے کیا؟ اب بتائے حضرت عمر کون سی جماعت والے ہیں, وہ دلیل والے ہیں وہ بھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب کہا کہ ایسا ہم کو حکم ہے, یہی آرڈر ہے, انہوں نے کیا کہا؟ فأتی علی هذا بینا, اس پہ دلیل لاؤ, دلیل دینی پڑے گی, او لأفعلن بک, یا تمہاری خبر لوں گا, دلیل لاؤ یا پھر خبر لوں گا, تیار رہو. فانطلق الى مجلس من الانصار, ابو موسیٰ اشعری انصار کی ایک مجلس پر گئے. فقالوا, ان سے بیان کیا, ار تمہارے پاس کچھ ہے کیا ایسا؟ ایک روایت میں کہ بہت ٹینشن میں تھے لوگ, بیٹھے ہوئے تھے, گئے ار تمہارے پاس ہے کچھ دلیل اس بارے میں, تو انہیں ہنسنے لگے وہ لوگ. انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ میری خبر لینے والے, اگر دلیل نہیں ملی تو ہنسنے لگے, کہا کہ ہنستے ہو, میری حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے, دلیل ضروری ہے لے کے جانا ہے. پھر انہوں نے کہا, ان میں سے ایک نے کہا, فقالوا لا يشهد الا صاغرنا, اس کی دلیل تو ہم میں سے سب سے چھوٹا دے گا, سب میں سے چھوٹا جا کے بولے گا وہاں پہ, کیوں؟ تاکہ حضرت عمر کو معلوم پڑے, اس کو معلوم تم کو نہیں معلوم, اور اوپر سے ڈانٹ رہے, تم کو معلوم ہونا چاہیے تھا. فقام ابو سعید الخدری, ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ اٹھے, فقال قد كنا نؤمر بهذا, ہم کو یہی حکم ملا ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم ہم کو ملا ہے. فقال عمر, اس کے بعد حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو نہیں معلوم, تم کو کیسے معلوم, ہم نے آٹھ سال کیا کیا, ہم نے آٹھ سال کیا کیا, تو تیرہ سال ہیں مکہ کے اور دس سال مدینہ کے, اور اگر چھ سال پکڑ بھی لیتے ہیں, چلیے نکال دیجئے اس میں سے, تیئیس میں سے چھ نکالو آپ, تین اور تین سترہ بچ جاتے, پندرہ پکڑ لو آپ, آٹھ کا ڈبل سولہ, سولہ سال ہم نے کیا کیا, نہیں پوچھا حضرت عمر نے. حضرت عمر نے کیا کہا, خفی علی ہذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھ سے چھپی رہ گئی ہے, مجھ سے چھپی رہ گئی. الہانی الصفق بالاسواق, بازار میں تجارت کے لیے آواز لگانے نے مجھ کو غفلت میں ڈال دیا. دیکھو کیا میرے سے حدیث رہ گئی, دیکھو آدمی بولتا ہے نا بچہ, کوئی میرے کو من نہیں معلوم تھا, اب تک مجھ کو نہیں معلوم تھا, میں بزی تھا بزنس کے اندر, دیکھو کتنی امپورٹنٹ بات میرے سے رہ گئی. یہ انداز ہے حضرت عمر کا بولنے کا, دیکھو مجھ سے چھپی رہ گئی یہ بات, تجارت کرتا تھا, تجارت کی وجہ سے یہ بات مجھ سے رہ گئی. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقرار نامہ ہے, اور اسی طرح سے واقعے کی شکل میں ہے کہ یہ بات جو کہ ایک دم چھوٹی بات ہے کہ اجازت تین بار لی جائے اور نہ ملے اجازت تو اس کے بعد آدمی واپس لوٹ جائے, یہ بات حضرت عمر کو معلوم نہیں تھی. نہیں معلوم تو کسی آدمی کو کوئی بات نہیں معلوم تو اس کا مرتبہ کم ہوتا ہے؟ نہیں, اس لیے کہ باقی باتیں بہت ان کو معلوم تھی. لیکن بڑے آدمی سے کوئی چھوٹی بات بھی رہ جاتی ہے, اس سے اس کا رتبہ مرتبہ کم نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم جب اماموں کے بارے میں کہتے ہیں ہو سکتا ان کو معلوم نہیں, تو امام کا انسلٹ کر رہے ہو, امام کی عزت پہ حملہ کر دے گا, امام کو نہیں معلوم ایسا کیسا ہو. امام عالم الغیب ہے, نبی ہے, کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے تو امام کو کیوں نہیں معلوم؟ نہیں معلوم ہو سکتا ہے, اور آگے اماموں پہ بھی آ رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے. ابن عمر سے روایت خود بیان کرتے اپنے بارے میں, انہ سئل عن شیء فقال لا ادری, ان سے کسی بارے میں پوچھا گیا, انہوں نے صاف الفاظ میں جواب دیا, لا ادری, مجھے نہیں معلوم, آئی ڈونٹ نو, مجھ کو نہیں معلوم. فلما ول الرجل, جب وہ آدمی جس نے پوچھا تھا مڑ کے چلنے لگا جانے لگا, قال نعم ما قال عبد اللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر نے خود ہی کہا. حاکم کی روایت میں ہے کہ اور دارمی میں بھی ہے کہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا, کیا کہا؟ نعم ما قال عبد اللہ ابن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لی به. عبداللہ ابن عمر نے جب اس سے پوچھا یہ مسئلہ ہم کو بتا, کہا اس کو نہیں معلوم, جب وہ جانے لگا تو خود ہی کہنے لگے کیا اچھی بات کہی عبداللہ ابن عمر نے, عبداللہ یعنی میں نے کتنی اچھی بات کہی, کیا عمدہ بات میں نے کہی. ایک آدمی نے اس سے پوچھا اس مسئلے کے بارے میں بتاؤ, اس نے کہا مجھ کو اس کا علم نہیں ہے, کیا بات بولا عبداللہ ابن عمر نے, اپنے ہی بارے میں بولنے لگے. یعنی جو آدمی نہیں جانتا ہے اس کی زبان سے نکلنے والی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم. اسی لیے علماء میں مشہور جملہ ہے, لا ادری نصف العلم, میں نہیں جانتا کہنا آدھا علم ہے, میں نہیں جانتا کہنا آدھا علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کے بعد بول دوں گا کچھ بھی غلط بات سیدھا جہنم ہے, تو نہیں جانتا بولنا بھی علم میں سے آتا ہے. اس کو جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے روایت کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں, آئیے اماموں کے بارے میں دیکھتے ہیں. امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنیے. عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں, سأل رجل من اہل المغرب مالک ابن انس عن مسألۃ, اہل مغرب میں سے ایک آدمی نے, اہل مغرب میں سے کسی آدمی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا. فقال لا ادری, امام مالک نے کہا, کیا کہا؟ لا ادری, مجھ کو نہیں معلوم. فقال یا ابا عبد اللہ تقول لا ادری, اس آدمی نے کیا کہا؟ ابو عبد اللہ, آپ بول رہے ہیں مجھ کو نہیں معلوم, یعنی آپ اتنے بڑے امام اتنے بڑے عالم آپ بول رہے ہیں نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا نعم, ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے, اور جا فبلغ من وراء کا انی لا ادری, اور جا جن کی طرف سے تو آیا ہے پوچھنے کے لیے ان کو بھی جا کے بول میں نے کہا میں نہیں جانتا. ایک روایت میں ہے کہ اس آدمی نے پوچھا میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور کچھ لوگوں نے مجھ کو بھیجا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے, میں ان کو جا کے کیا بولوں؟ تو امام مالک نے کہا جا ان سے جا کے بول, امام مالک نے خود کہا کہ مجھ کو نہیں معلوم, ان کو جا کے بول کہ مالک نے اپنی لا علمی کا اقرار کیا ہے, مان لیا کہ مجھ کو نہیں معلوم. یعنی تو دور سے آیا تو کیا میں بنا کے بولوں تجھ کو کچھ, تو نہیں معلوم تو نہیں معلوم, ایسے تھوڑی تھے امام کی. اچھا دور سے آیا کیا, اچھا بیٹھ ادھر کرا, اب نہیں معلوم لیکن پھر بھی بتاتا کچھ تو, تیرا سفر ویسٹ نہیں ہونا چاہیے, ایسے تھے نہیں. تو امام مالک نے خود واضح الفاظ میں کہا نہیں معلوم. یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں, اماموں کو کچھ باتیں نہیں معلوم تھی. الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے یہ بات کہی ہے, یہ روایت نقل کی, خطیب بغدادی کی کتاب ہے, بہت عمدہ کتاب ہے. امام شافعی کے بارے میں دیکھیے, امام احمد ابن حنبل جو امام الشافعی کے شاگرد ہیں کہتے ہیں قال الشافعی, امام شافعی نے امام احمد سے کہا انتم اعلم بالاخبار الصحاح منا, اے احمد تم ہم سے زیادہ صحیح حدیثوں کو جاننے والے ہو, فاذا كان خبر صحيح فاعلمني حتى اذهب الي, اگر تم کو کوئی صحیح حدیث معلوم ہو تو ضرور مجھ کو بتانا تاکہ میں بھی اس کے مطابق اجتہاد یا قول یا رائے اختیار کروں, میں بھی اس کو اپنا مذہب اور مسلک بناؤں, میں اس کی اسی کی طرف جاؤں, اس پہ عمل کروں. کوفیا کانا او بصریا او شامیا, چاہے وہ حدیث کوفہ کی ہو, چاہے وہ حدیث بصرہ کی ہو, چاہے شام کی ہو, کوئی بھی راوی بیان کر رہا ہو, کہیں کا بھی رہنے والا ہو. بعض لوگ بولتے نا کہ ہم مدینہ کی حدیث کو مانتے ہیں, مکہ کی نہیں مانتے, مکہ کی مانتے ہیں ہم, کوفہ کی نہیں مانتے ہم, بصرہ کی, بخارا کی. ایک مناظرہ میں دیکھ رہا تھا, مناظرہ کا مطلب جھوٹ سچ ملا کے جیتو, مناظر صاحب کہنے لگے امام مالک مدینہ کے ہیں اور موطأ میں روایت ایسی ہے یہ مدینہ کی حدیث چھوڑ کے بخارا کی حدیث لا رہا ہے. بخارا کدھر ہے؟ رشیا میں. امام بخاری کہاں کے ہیں؟ رشیا کے ہیں. تو اس طرح سے غلط تاثر دینا کہ دیکھو مدینہ کی امام ہے, مدینہ کی حدیث چھوڑ کے بخارا, بخارا والا کیا بول رہا ہے؟ آسمان کی کو چاند والوں کی بول رہا ہے, کہاں کی بول رہا ہے؟ بخارا والا چین والا, جاپان والا, سری لنکا والا, کوئی بھی ہو, مدینے والے کی اگر بول رہا ہے تو مانیں گے اس کی بات. مدینے والا اگر مدینے والے کی نہیں بول رہا تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کہاں والا بول رہا ہے یہ نہیں دیکھنے کا, کہاں والے کی بول رہا ہے یہ دیکھنے کا. سمجھ میں آئے؟ اس کو یاد رکھیے. تو امام شافعی خود کہتے تھے تم ہم سے زیادہ جانتے ہو حدیثوں کو, جب صحیح حدیث تمہارے پاس کوئی آ جائے تو ہم کو بھی بتانا تاکہ ہم اس پر عمل کریں, تاکہ ہم اس پر عمل کریں. سیر اعلام النبلاء میں امام الذهبی نے اس کو روایت کیا ہے. امام احمد ابن حنبل کے بارے میں دیکھیے, ابو بکر الاثرم کہتے ہیں وسمعت ابا عبد اللہ احمد ابن حنبل یستفتا, میں نے امام احمد ابن حنبل کو دیکھا, ان سے فتویٰ پوچھا گیا. فیکثر ان یقول لا ادری, تو کئی مرتبہ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. چوتھے امام کون ہیں؟ احمد ابن حنبل. تو امام احمد ابن حنبل کو کئی بار میں نے دیکھا کہ کسی نے ان سے کوئی فتویٰ پوچھا تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ مجھ کو نہیں معلوم. تو اماموں نے خود کہا ہے ہم کو نہیں معلوم. تو ایک آدمی بعد میں آ کے ایسا کیسا ہو سکتا ہے ان کو نہیں؟ ارے ان کی اپنی دلیل ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں, یعنی علم کو چھپایا انہوں نے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی سوال پوچھ رہا ہے اور جواب جاننے کے باوجود ایک آدمی چھپائے تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام لگائی جائے گی. تو امام جھوٹ بول رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم, تاوازوں کے طور پر بولے ہوں گے بہت, ایسا تھوڑی رہتا ہے. پوچھ رہا ہے آدمی, سفر کر کے آ رہا ہے آدمی, پوچھ رہا ہے آپ بتائیے, وہ کہہ رہے نہیں معلوم. تو جو نہیں معلوم وہ نہیں معلوم. تو اماموں نے خود اقرار کیا ہے اس بات کا کہ ان کو نہیں معلوم ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ وبعد. چوتھا اعتراض آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنے بڑے بڑے امام, اتنے بڑے عالم, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بات ان سے چھپی رہے اور ہم کو معلوم ہو. اس کے دلائل آپ نے دیکھے جس میں صحابہ اور ائمہ سے کسی ایک بات کے نہ جاننے کی دلیل ہم کو ملتی ہے. یہ ممکن ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی کوئی بات نہ معلوم ہو, چاہے وہ تفسیر سے متعلق ہو, چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہو, یا حلال و حرام کا کوئی مسئلہ ہو. یہ ممکن ہے کہ کسی ایک عالم کو کوئی بات نہ معلوم ہو. اس سے اس عالم کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے, نہ کسی جاہل کو یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس عالم کی شان میں کوئی گستاخی کرے. ہم عالموں کے بارے میں یا ائمہ کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی بات نہ معلوم ہوئی ہو, تو اس سے ہماری مراد اور مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کے احترام میں کوئی کمی کریں, بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ دلیل کی اتباع کی جائے اور ان کی اس بات کی اتباع نہ کی جائے جو دلیل سے ہٹ کر قیاس کی بنیاد پر ہو. اس میں دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ کیسے ایک عالم کو نہیں معلوم. تو ٹھیک ہے, ایک عالم کو بات معلوم ہے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم جاننے کے باوجود کہتے وقت میں یا عمل کرتے وقت میں یا فتویٰ دیتے وقت میں اس بات کو بھول جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اس کی مثال حمام رحمہ اللہ کہتے ہیں, ان حذیفہ امن الناس بالمدائن علی دکان. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن میں لوگوں کی امامت کی ایک چبوترے پر, دکان چبوترے کو کہتے ہیں, فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ. ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی قمیص پیچھے سے پکڑ کے کھینچا اس کو. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور چبوترے کے اوپر اونچائی پر پڑھا رہے ہیں, پبلک پوری نیچے. جب ان کو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو پیچھے قمیص پیچھے سے پکڑ کے کھینچا. فلما فرغ من صلاته, جب نماز سے امام صاحب فارغ ہوئے, قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, تم کو معلوم نہیں ہے لوگوں کو اس سے منع کیا جاتا تھا نا, یہ بات تم کو نہیں معلوم؟ قال بلا. حضرت حذیفہ نے کہا, معلوم تو تھا لیکن قد ذکرت حين مددتني, مجھے تب یاد آیا جب تم نے مجھ کو پیچھے پکڑ کے کھینچا. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عالم نے فتویٰ دیا, ان کے پاس اس حدیث کا علم تھا جو اس فتوے سے متعلق ہے, لیکن فتویٰ دیتے وقت میں اس دلیل کا ذہن میں ہونا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, بعض اوقات وہ ذہن میں نہیں ہوتی ہے. تو بعض علماء کو ان کے فتوے غلط ہونے کی وجہ, بعض علماء کے فتاوی غلط ہونے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے اجتہاد کیا, اجتہاد کے وقت میں ان کے ذہن میں وہ دلیل نہیں تھی. آگے ہم آنے والے ہیں اس پر. اور جو حقیقی طور پر اہل علم ہیں, جب ان کے سامنے دلیل آتی ہے تو وہ اپنے اجتہاد سے رجوع کر لیتے ہیں. پانچواں شبہ یہ ہے کہ اتنے بڑے علماء کیسے غلطی کر سکتے ہیں, یعنی ان کا فتویٰ غلط, ان کا قول غلط, ان کا مسئلہ غلط, اور تمہارا صحیح, تمہارا کیسے صحیح اور ان کا غلط. تو اتنے بڑے عالم کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ عالم غلطی نہیں کر سکتا ہے اور امام تو غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں. کیا صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے دو باتیں ہیں, ایک ہوتا ہے انجانے میں بھول چوک ہو جانا, اس کو خطا کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے غلطی, گناہ کرنا, علم کی مخالفت کرنا, معلوم ہے لیکن اس کے الٹا کرنا. تو یہ ہے جو غلط کام ہے, گناہ ہے. ہم غلطی جب کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہم بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی تو ہم گناہ کو بھی بولتے ہیں غلطی ہوئی میرے سے, گناہ بھی ہوا تو آج مطلب میرے سے غلطی ہو گئی, تو یہ غلطی نہیں. گناہ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ائمہ کے بارے میں نعوذ باللہ ہم یہ کہنے لگے کہ وہ گناہ کرتے تھے, نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں ہے. لیکن فیصلہ لینے میں, جیسے گاڑی چلا رہا ہے آدمی, دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں گاڑی چلا رہا ہے, اب چلاتے چلاتے آدمی بچے کو بچانے میں ہو سکتا ہے گائے سے ٹکرا جائے, تو اس کو مسٹیک کہتے ہیں. یہ ایک آدمی جو ہے کیلکولیٹ کرنے میں غلطی کرے, حساب لگانے میں غلطی ہو گئی, لیکن جان بوجھ کے اس نے حساب میں گڑبڑ کرنے کے لیے غلط نمبر نہیں لکھے, کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی اس سے, تو ایسا ہو سکتا ہے, تو اس کو خطا کہتے ہیں. تو اس سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے, ہر انسان سے خطا ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہے جس سے خطا نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہے جس سے خطا نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر بات صحیح ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ کوئی غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. یہ سورہ طہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی تھی, لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ خطا نہ بھولتا ہے. تو یہاں پر پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا مجتہد اور عالم سے خطا ہو سکتی ہے. جواب یہ ہے کہ ہر مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران, جب کوئی حاکم, حاکم حکمہ سے ہے, حاکم کے معنی فیصلہ کرنے والا, حکم دینے والا, جج, مجتہد, جب کوئی مجتہد کوئی اجتہاد کرتا ہے فاجتہد ثم اصاب, پھر وہ اجتہاد میں صحیح بھی نکل آتا ہے, اس کا جواب صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے, فلہ اجران, تو اس کے لیے دو اجر ہیں. حاکم اجتہاد کرے تو اس کے لیے صحیح نکلنے پر دو اجر ہیں. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ, اور وہ فیصلہ کرے اور اس کے لیے اجتہاد کرے, ثم اخطا, پھر اس سے خطا ہو جائے, فلہ اجر, تو اس کے لیے ایک اجر ہے. یعنی ایک بڑا عالم ہے جو قرآن و سنت سے مسائل نکالتا ہے, ایسا عالم, کوئی مسئلہ آ گیا ایسا کرنا حلال ہے کہ حرام ہے, اب وہ عالم اس نے ڈھونڈا, قرآن میں ڈھونڈا, حدیثوں میں ڈھونڈا, غور کیا, اس نے جواب دیا. اگر یہ محنت کرنے کے بعد اس کا جواب صحیح نکل آئے, قرآن و سنت کے مطابق اس کا جواب صحیح نکل آئے, تو اس کو دو نیکیاں ملیں گی, دو اجر ملیں گے, ایک کوشش کرنے کا, دو صحیح نتیجے پر پہنچنے کا. اور اگر وہ کوشش کرے لیکن اس کا جواب خطا ہو جائے تو بھی اس کو اجر ملے گا. کتنے اجر ملیں گے؟ ایک اجر. کس کا ملے گا اجر؟ کوشش کرنے کا. تو کوشش کرنے کا اجر ضرور ملتا ہے چاہے آدمی خطا کرے, لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو حکم ہو, حاکم ہو, فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ نہیں کہ ہر آدمی جج بن جائے, ہر آدمی مفتی بن جائے, نہیں. جو آدمی دین کا قابل قدر علم حاصل کر لے, اس کے بعد اس کی استعداد بن جائے, پھر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے, تو اس سے غلطی بھی ہو فیصلہ کرنے میں, انجانے میں, تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. تو اس حدیث سے, اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہاں کچھ لوگ ایسے جن سے خطا نہیں ہوتی ہے, نہیں, ہر مجتہد سے. اذا حکم الحاکم, سب اس کے اندر آ گئے. تو جتنے بھی مجتہدین ہیں ان سے اجتہاد میں خطا کا امکان اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے, اور اگر ان سے خطا بھی ہو جائے تو ایک اجر ان کو ضرور ملتا ہے. یہ بھی بات کس سے معلوم ہوئی؟ حدیث سے معلوم ہے. جسٹس تقی عثمانی حنفی دیوبندی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں جو تقلید کی شرعی حیثیت کے نام سے انہوں نے لکھی ہے, صفحہ نمبر 121 پر فرماتے ہیں مجتہدین امت کسی کے نزدیک معصوم اور خطاؤں سے پاک نہیں ہیں, بلکہ ان کے ہر اجتہاد میں خطا کا امکان موجود ہے. یعنی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں, جو ائمہ کی تقلید کرنے والے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے, ان کے بڑے علماء میں سے جسٹس تقی عثمانی بہت بڑے علماء میں سے مانے جاتے ہیں دیوبندیوں میں سے. تو ان کا کہنا کیا ہے؟ کہتے ہیں مجتہدین امت کسی کے نزدیک معصوم اور خطاؤں سے پاک نہیں ہے, کسی کے بھی نزدیک ایسا نہیں ہے, خطا سے پاک نہیں ہے, خطا ہو سکتی ہے ان سے, بلکہ ان کے ہر اجتہاد میں خطا کا امکان موجود ہے. یعنی ہر اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود مقلد ہیں, یہ خود اپنے امام کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں تو کیا غلطی ہے بتائیے؟ ہم گناہگار, وہی بات اگر ہم بول دیں اور بہت عزت اور ادب سے اگر کہیں تو بھی ہم گناہگار, اور یہ اتنے بڑے عالم ہیں اور تقلید کی تعلیم دیتے ہیں, یہ بھی خود وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے. نمبر دو, عالم کی اتباع کرنا خطاؤں میں, یہ صحیح نہیں ہے. اگر عالم کی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھیے مجتہد کو خطا پہ بھی ثواب مل رہا نا, تو ٹھیک ہے بھائی تم صحیح نکلے تم کو دو, ہم کو ایک تو ملے گا کم سے کم. تو اگر ہمارے امام کی بات غلط بھی ہو خطا بھی ہو تو ہم کو اجر ملے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ جس نے اجتہاد کیا اجتہاد پر اس کو خطا پر ہونے کی وجہ سے ثواب نہیں ملا, کوشش کرنے کا ثواب ہے, وہ غلط ہونے کا ثواب نہیں ہے. سمجھنے آپ, وہ کوشش کر رہا ہے اس لیے اس کو ثواب مل رہا ہے. اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ویل للاتباع من عثرات العالم, کہتے ہیں کہ اتباع کرنے والے پیرو پیچھے چلنے والے پیچھے چلنے والے ان کے لیے عالم کی ٹھوکروں غلطیوں سے بربادی ہے. یعنی عالم جو مسٹیکس کرتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے اس کے پیچھے چلنے والے برباد ہو جاتے ہیں. کیسا قیل کیف ذاک, یہی سوال ان سے پوچھا گیا ایسا کیسا ہوتا ہے. قال یقول العالم شیئا برأیہ, عالم اپنی رائے اور اجتہاد سے ایک بات کہتا ہے. ثم یجد من ہوا اعلم منہ, پھر اس سے زیادہ کسی جاننے والے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے. فیترک قولہ ذلک, تو پھر وہ اپنا وہ قول چھوڑ دیتا ہے جو غلط تھا. ثم یمضی الاتباع, لیکن اس کے پیچھے والے اسی پر چل پڑتے ہیں. عالم ہے, عالم نے فتویٰ دیا, کیونکہ قوم مانتی نہیں, قوم بہت ڈینجر رہتی ہے. عالم صاحب ایک بات بولے حلال, تو قوم پیچھے چلتی حلال. عالم صاحب بولے نہیں نہیں نہیں حرام, یہ نیا نئی تحقیق ہے, تو قوم کیا بولتی نہیں ہم اس پہ ہی جمیں گے. تو قوم ایسی ہوتی ہے. تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کی خطاؤں عثرات ٹھوکرے جس کو آپ کہیں غلطیاں لغزشیں, عالم کی لغزشوں کی وجہ سے اس کے پیچھے چلنے والے برباد ہوتے ہیں, جو اندھا دھند چل رہے بغیر دلیل کے. ان سے پوچھا گیا یہ کیسے ہوتا ہے, انہوں نے کہا عالم اپنے اجتہاد سے ایک بات کہتا ہے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جاننے والے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے, وہ دلیل لیتا ہے, یہ دلیل لیتا ہے, اپنی رائے چھوڑتا ہے, دلیل کے پابند ہو جاتا ہے, اپنا قول ترک کر کے نئی بات پر آ جاتا ہے. لیکن پیچھے چلنے والے کیا کرتے ہیں, اسی پر چلتے رہتے ہیں, اسی پر چلتے رہتے ہیں. جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے یہ قول ابن عباس کا نقل کیا ہے. اجتہادی خطا کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا, یعنی کسی عالم کی مجتہد کی خطا ثابت ہو جائے کہ یہ مسٹیک ہے, تو کوئی آدمی اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس پر دوام کے ساتھ عمل کرتا رہے, نہیں ہم تو اس پہ ہی چلیں گے, عالم ہی ہے, اتنے بڑے عالم تھے, ان کو ثواب ملا ہے خطا پر, ہم کو بھی ملے گا. نہیں, ایسا نہیں کر سکتے, یہ جائز نہیں ہے. خطا کا خطا ثابت ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ ہم کو خطا کی نہیں, ہم کو علم کی اتباع کی تلقین کی گئی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. عبداللہ ابن ابو جعفر کہتے ہیں, عربی میں عبداللہ ابن ابی جعفر کہا جائے گا. قال عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا السنت ما سنہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا. لا تجعلوا خطأ الرأی سنة للأمة, رائے کی اجتہاد کی غلطی کو تم سنت امت کے لیے سنت قرار مت دو. کسی عالم سے اجتہاد میں خطا ہو گئی ہے, تم اس کو سنت کی طرح مت بناؤ کہ اس پر ہمیشہ کوئی آدمی عمل کرے, اس کو سنت کا مقام نہ دو, کیونکہ سنت چھوڑی نہیں جاتی ہے, سنت پر عمل کیا جاتا ہے. تو تم اجتہاد کی خطا کو, کسی عالم کی اجتہادی غلطی کو اپنے لیے سنت مت بناؤ, امت کے لیے بھی سنت مت بناؤ. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کا یہ منہج تھا کہ خطا کی اتباع نہیں کی جائے گی. یہی ہمارا کہنا ہے, یہی ہمارا کہنا, ہم کو نیا کچھ بول رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں عالم کی بات صحیح ہے ماننا پڑے گا, لیکن عالم کی بات خطا ہے ہم نہیں مانیں گے. کیوں, ہم کو صحابہ بول رہے ہیں مت مان, آپ ہم کو بولتے ہیں صحابہ کی نہیں مانتے, ہم صحابہ کی نہیں مانتے کس کی مان رہے ہیں, یہ صحابہ کا کہنا ہے. عمر بن خطاب خلیفہ نہیں مسلمانوں کے, خلفائے راشدین میں سے نہیں آتے, اور اس کے آگے مثالیں میں اور دے رہا ہوں. آئیے, خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو خاص شاگرد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے, دو ساتھی, کون ہیں یہ؟ ایک ہیں امام ابو یوسف اور دوسرے امام محمد. ان دونوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اقوال ترک کر دیے ہیں. اب بتائیے شاگرد ہیں استاد کے اقوال کو ترک کر رہے ہیں. کوئی آدمی کہے گا شاگرد کو زیادہ معلوم کیا استاد کو زیادہ معلوم, استاد کو زیادہ معلوم, تو شاگرد ان کے اقوال کیسے چھوڑ رہا. تو یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ دلائل ان کے سامنے آئے, امام ابو حنیفہ کا قول ان کو لگا کہ اس کو چھوڑنا چاہیے, انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہی قیامت تک کے لیے ہے, یہ ان کے لیے خاص تھا. کون کہتا ہے, کون کرنے والا ہے کہ خاص کے یہ لوگ امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ سکتے ہیں, بعد والے نہیں چھوڑ سکتے ہیں, اور قرآن سنت کو چھوڑ سکتے ہیں. حدیث سامنے آ رہی ہے اس کی, ٹھیک ہے نہیں دے گی جیسا کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. کسی کا قول اللہ اس کے رسول کے قول سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے جس کو چھوڑا نہ جائے. وہ آگے میں آ رہا ہوں اس پر بھی. علامہ عبد الحی لکھنوی اپنی کتاب جو شرح وقایہ جو ہے اس میں, یعنی مقدمہ جو اس کا ہے عمدت الرعایہ, یہ وقایہ اس کی شرح میں ہے, اس میں کہتے ہیں, اس کی حواشی ہیں, اس میں کہتے ہیں مقدمے میں دونوں کے بارے میں, امام ابو یوسف اور امام محمد کے بارے میں کہتے ہیں, انہم ادرجوا ابا یوسف و محمدا فی طبقۃ مجتہد المذہب. لوگوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد کو مذہب کے اندر ہی اجتہاد کرنے والوں کے طبقے میں ڈال دیا, یعنی یہ خود مجتہد نہیں تھے لیکن سیمی مجتہد تھے, پرماننٹ مجتہد نہیں تھے, جس کو مجتہد مستقل کہتے ہیں. ابھی مجتہد میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں مقلدین کے نزدیک, وہ کہتے ہیں مجتہد مستقل, مجتہد منتصب, مجتہد فی المذہب, مجتہد فی ایسا ویسا, بہت سارے آٹھ قسمیں اس کی. کہتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں مجتہدوں کو مذہب کے اندر رہ کے اجتہاد کرنے والوں میں ڈالا, مذہب کے باہر نہیں جاتے یہ لوگ, ایسا لوگ کہتے ہیں, لوگوں کا کہنا ہے, یہ کہہ رہے ہیں عبدالحی لکھنوی. الذین لا یخالفون امامہ فی الاصول, جو اپنے امام کی اصول میں مخالفت نہیں کرتے, یعنی یہ دونوں ایسے ہیں کہ امام کے تابع ہو کے چلتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور اصول میں ان سے ہٹتے نہیں ہیں, لوگوں نے یہ کہا ہے. عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں ولیس کذلک, بات ایسی نہیں ہے, ایکچولی معاملہ ایسا نہیں ہے. ولیس کذلک فإن مخالفتهما لإمامهما في الأصول غير قليلة, کہتے ہیں ان دونوں شاگردوں کی اپنے امام سے اصول میں مخالفت تھوڑی نہیں ہے, بہت ہے. لوگ تو چار اماموں کے بارے میں بولتے ہیں, یہ تو فروعی اختلاف ہے, اصول کا نہیں ہے. یہ دو ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں, ان کے بارے میں خود عبدالحی لکھنوی جو حنفی دیوبندی مانے جاتے ہیں, ان میں سے مانے جاتے ہیں, ان کے طبقے میں مانے جاتے ہیں, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اصول میں اپنے استاد سے ان کا اختلاف تھوڑا نہیں ہے, بہت ہے. اور کہتے ہیں کہ حتی قال الامام الغزالی, یہاں تک کہ امام الغزالی نے کہہ دیا ہے اپنی کتاب میں, فی کتاب المنخول, اپنی کتاب المنخول میں جو اصول پر مبنی کتاب ہے, انہما خالفا ابا حنیفہ فی ثلثی مذہبہ, کہ ان دونوں نے امام ابو حنیفہ کی دو تہائی مذہب میں مخالفت کی ہے. دو تہائی کس کو بولتے ہیں آپ, پرسنٹیج میں اگر آپ کہیں تو وہ 70% ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے 66, یعنی 70% کے قریب ہوتا ہے. تو اتنا جو ہے, یعنی زمین پر پانی اتنا ہے, 70% 66% آپ کہیں, 66% میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کے, یعنی آدھے سے زیادہ میں کیا ہیں, الگ ہیں. اب بتائیے جب ڈائریکٹ شاگردوں نے چھوڑ دیا بعض مسائل میں امام ابو حنیفہ کو, ہم اگر چھوڑیں تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے, وہ بھی ہم نے دلیل کی بنیاد پر چھوڑا ہے, دلیلیں جو ہمارے سامنے ہیں اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو وہ جب صحیح ہیں تو ہم کیوں غلط ہیں. اور کہتے ہیں اس کے بعد کچھ آگے چل کے, ثم قال, یعنی اللہ ملکنوی کہتے ہیں, فالحق انہما مجتہدانی مستقلان, کہتے ہیں کہ حق بات تو یہی ہے کہ یہ دونوں حضرات مستقل مجتہد ہیں, یعنی مجتہد مستقل ہیں, یہ امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں, یہ خود الگ مجتہد ہیں, یعنی 4 اور 2 6. فالحق انہما مجتہدانی مستقلانی, نالا برتبت الاجتہاد المطلق, جنہوں نے اجتہاد مطلق کا رتبہ پا لیا تھا. معلوم ہوا کہ صرف چار امام ہے بولنا بھی صحیح نہیں, کیوں؟ یہ دو اور کیا تھے؟ مجتہد مطلق تھے. مطلق یعنی الٹیمیٹ مجتہد, جو ڈیپینڈنٹ مجتہد نہیں ہوتا ہے. مجتہد فی المذہب کہتے ہیں وہ جو مذہب کے اندر ہی رہ کے اتنے ہی پانی میں تیرتا باہر نہیں جا سکتا, اس کو مجتہد فی المذہب کہتے ہیں. لیکن یہ مطلق مجتہد تھے جو امام ابو حنیفہ سے فروع کے ساتھ ساتھ اصول میں بھی اختلاف کرتے تھے. تو آپ بتائیے, دو تو چھ ہوئے اور امام بخاری کو تو لائے نہیں اب تک ہم. امام بخاری خود مجتہد مستقل ہے, ان کو ڈال دیے شافعی میں. شبہ نمبر چھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اقتداء کا حکم دیا ہے. دیکھو, اپنے سوا دوسروں کے پیچھے چلنے کا حکم ملا تو اس سے تقلید ثابت ہو گئی, کیونکہ تم کہتے ہو کتاب و سنت اور نبی کے سوا کسی کی ماننا نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی ماننا. کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول ہیں؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ رسول ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد میں ان دونوں کی اقتداء کرو. معلوم ہوا ان کی تقلید کرو گا, حکم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں, تو اس سے تقلید ثابت ہوئی. اس سے ثابت ہوا کہ غیر نبی کی بات بھی ماننا چاہیے. دلیل, دلیل ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا باللدین من بعدی, میرے بعد دو لوگوں کی اقتداء کرو. من اصحابی, جو کہ میرے صحابہ میں سے ہیں, ابی بکر و عمر, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. واہتدوا بہدی عمار, اور عمار کی سیرت اختیار کرو, عمار ابن یاسر. وتمسکوا بعہد ابن مسعود, اور ابن مسعود جو وصیت تم کو کریں, جو تاکید تم کو کریں, اس کو مضبوطی سے تھامے رہو. ابو بکر و عمر کی اقتداء کرو. تو اس سے کہتے ہیں, یہ ترمذی کی روایت ہے اور اسی طرح سے دوسروں نے بھی, ابن سعد وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو کہتے ہیں یہ عد جو یہاں پہ لکھا ہے یہ سعد ہے, ابن سعد ہیں, انہوں نے اپنی کتاب الطبقات میں اس کو روایت کیا ہے. طبقات ابن سعد مشہور کتاب ہے راویوں کے بارے میں. اقتدوا بالذین من بعدی من اصحابی, میرے صحابہ میں سے دو کی اقتداء کرو میرے بعد, ابو بکر اور عمر. تو کہتے ہیں دیکھو, دو کی ماننے کے لیے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو غیر نبی کی ماننا بھی دین ہے, تو ہم علماء کی مان رہے کیا غلط ہے؟ جواب نمبر ایک, ابو بکر و عمر پر دوسروں کو قیاس نہیں کر سکتے. جس کا نام لے کے نبی نے کہا اس کے سوا دوسروں کو ویسا نہیں بنا سکتے. تو کوئی آدمی اس سے یہ کہنے لگے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس سے امام ابو حنیفہ و امام شافعی, امام مالک اور امام احمد اور دوسرے جو بھی ہیں ان کی ماننا بھی نکلتا ہے, اور آج کے دور کے کوئی مفتی صاحب ان کی ماننا بھی نکلتا ہے, یہ بات غلط ہے بالکل. یہ قیاس مع الفارق ہے, یہاں نص موجود ہے, کسی اور کے نام کے لیے دلیل موجود نہیں ہے, یہاں نام کے ساتھ دلیل ہے. نمبر ایک. دوسرا, تقلید اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہاں اقتداء کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے پیروی کے, ان کے پیچھے چلو, ابو بکر و عمر کے پیچھے چلو. یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے مقلد بن جاؤ, بغیر دلیل کے ان کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ, یہ اس سے نہیں نکلتا ہے, اور صحابہ کا منہج یہ نہیں تھا. اس کی کیا مثالیں آگے میں آ رہا ہوں. نمبر ایک, تقلید اقتداء کے لفظ سے تقلید نہیں نکلتی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے, اولئک الذین ھدى اللہ, یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی. کون؟ پچھلے نبی. فبہداہم اقتدی, اے نبی آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کیجئے. تو اگر آپ کہتے ہیں اقتداء کے معنی تقلید ہیں, تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نبیوں کی تقلید کا حکم دیا جا رہا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے. یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلید کا حکم نہیں مل رہا ہے, یہاں تقلید مراد نہیں ہے, بلکہ ان کو دیکھ کے چلو, ان کی سیرت سے استفادہ کرو, ان کی زندگیوں کو دیکھو, ان کے عمل کو دیکھو, اس سے اپنی اصلاح کرو. اس کو اقتداء کہتے ہیں, اس کو اقتداء کہتے ہیں. تو اپنے لیے اس سے رہبری لینا, اپنے لیے رہبری لینا, اس کو اقتداء کہتے ہیں. اگر اس کو تقلید لیا جائے کہ سارے دلائل کو بالائے طاق رکھ کے ان کے پیچھے آگ بند کر کے چلو, یہ معنی اگر ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کا منہج ان دونوں کے سلسلے میں کیا ہے. چار خلفاء کے بارے میں جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے. ہم لوگ خلفاء راشدین کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اور تابعین کو بھی مانتے ہیں, اور اماموں کو بھی مانتے ہیں, لیکن کیسا مانتے ہیں میں جو ہے ٹینشن آ جاتا ہے. ہمارا ماننا الگ, آپ کا ماننا الگ, ماننے ماننے میں بھی فرق ہوتا ہے. ہمارا ماننے میں اختلاف نہیں ہے, مانتے نہیں مانتے ایسا نہیں ہے, کیسا مانتے میں اختلاف ہے. اس کو یاد رکھیے, آپ کو سمجھانے آنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہے تم اماموں کو نہیں مانتے, ہم اماموں کو مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, پر ہم کیسا مانتے تم کیسا مانتے میں فرق ہے. ہم کیسا مانتے آگے ہم دیکھیں گے. دیکھیے خلفاء راشدین کے بارے میں باقی صحابہ کا منہج کیا تھا, ان کے فتووں کے سلسلے میں, ان کے اجتہاد کے سلسلے میں, ان کے حکم کے سلسلے میں, ان کے عمل کے سلسلے میں. آئیے اس میں کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خلفاء راشدین کے قول کو ترک کیا ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم کے مقابلے میں خلفاء راشدین کے کسی ایک کا فتویٰ جو تھا اس کو, حکم کو اور عمل کو ترک کر دیا ہے. کیا دلیل ہے آئیے دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دیکھیے, جو سنت کی اتباع میں معروف ہیں اور متشدد ہیں, سنت کی بہت پابندی سے اتباع کرتے تھے, اور عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں. سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں انہ سمع رجلا من اہل الشام, شام کا ایک آدمی تھا, شامی کی علاقہ ہے, ملک ہے, اس کا ایک آدمی عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا. وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عُمَرْ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْحَجِّ وَالْإِلَى بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, کہ وہ آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتو کے بارے میں پوچھ رہا تھا. حج تمتو حج کی ایک قسم ہے, اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. حج تمتو حج کی ایک قسم ہے, حج کے کرنے کا طریقہ ہے. وہ پوچھ رہا تھا. فقال عبد اللہ ابن عمر ہی حلال, عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا, حلال ہے, ایسا کرنا حلال ہے کہ آدمی عمرہ کرے اور پھر حج اس کو اس میں تبدیل کر دے اس کو. فقال الشامی ان اباک قد نہا عنہا, اس شامی نے کیا کہا, آپ کے ابو تو اس سے منع کرتے تھے. ان کے ابو کون ہیں, ان کے والد صاحب کون ہیں, عبداللہ ابن عمر کے, عبداللہ ابن عمر ابن خطاب, ان کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ ان ابا کا قد نہا عنہا, آپ کے والد صاحب نے اس سے منع کیا ہے, آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے. فقال عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارائیت, دیکھیے کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں, اور ایسا ہی ہم کو بھی سمجھانے آنا چاہیے. ارائیت تیرا کیا کہنا ہے, ان کان ابی نہا عنہا وصنعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ یہ تو بتا تیرا اس بارے میں کیا کہنا ہے, کہ اگر میرے والد صاحب نے اس سے منع کیا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے, تو میرے والد صاحب کی بات زیادہ ماننی چاہیے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا چاہیے؟ جواب میں اس نے کیا کہا, فقال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے. تو کہا عبداللہ ابن عمر نے کہا فَلَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے, اب بول کیا بولتا ہے. یعنی کتنی آسانی سے پوچھا, ٹھیک ہے میرے والد صاحب نے منع کیا ہے, ٹھیک ہے باپ دادا کا دین, میرے والد صاحب نے اگر منع کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, تو میرے والد کی بات مانے گا کہ نبی کی بات مانے گا؟ اس نے کہا نبی کی بات مانوں گا. کہاں پھر اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے, سنن ترمذی میں یہ. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ترک کر دیا, یعنی حضرت عمر کے قول کو ترک کر دیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں, عبداللہ ابن عباس کا منہج دیکھتے ہیں کیا ہے. ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں, یہ تابعی ہیں, کہتے ہیں قال عروہ لابن عباس, عروہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ویحکا, یہ رشتے میں ہی پڑھتے ہیں، عروہ ابن عباس کے رشتے میں ہے، وہی حقا بربادی ہو، آبللتا کہیں آپ بھٹک تو نہیں گئے، عروہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس سے، آبللتا آپ گمراہ ہو گئے یا آپ غلطی پر ہیں، بلا دونوں معنی میں آتا ہے، مسٹیک کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، آپ غلطی تو نہیں کر رہے، اور وہی حقا تأمر بالعمرۃ فی العشر ولیس فیہن عمرہ، آپ عشرے میں یعنی دس ذیلحجہ کے دس دنوں میں عمرے کی بات آپ کرتے ہو حالانکہ اس میں عمرہ نہیں ہے. فقال یا عری، ابن عباس نے کیا کہا عروہ کو بدل کے؟ کیا کہا؟ اے عری، جیسے پیار سے نام کو چھوٹا کرتے ہیں تو کیا کہا؟ جیسے حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا عائش، تو نام کو چھوٹا وہاں بھی کیا جاتا تھا، عربی میں ہمارے بھی کیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں گڈو مڈو کر دیتے اس کو. کہا یا عری فسل امک، اے عری جا اپنی والدہ سے پوچھ لے، ان کو زیادہ معلوم ہے مسئلہ کیا ایکچولی، ان سے پوچھ، جا کے ان سے تو پوچھ. قال ان ابا بکر و عمر لم يقول ذلك، عروا نے کیا کہا؟ آپ جو کہہ رہے ہو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں کہا ہے، یعنی آپ کا قول اس کے خلاف کس کا قول ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. وانا اعلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتبع له منک، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں اور آپ سے زیادہ ان کی اتباع کروں. بول دیے رشتے میں چل رہی بات چیت. فقال ما من ها هنا تريدو، ابن عباس نے کیا کہا؟ یہ اسپاٹ ہے، یہ وقت ہے، یہ جگہ ہے، یہاں سے تم بھٹک جاتے ہو، یہ تمہارے جو ہے غلط جانے کا، یہاں سے تم غلطی کرتے ہو، یہ پوائنٹ ہے جہاں سے تم غلط جاتے ہو. من ها هنا تريدون نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئون بابي بكر وعمر، ہم تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں اور تم ہمارے پاس ابو بکر و عمر کو لاتے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ ایسا بول دے تو ہم تو قتل ہی کر دیں گے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امت کے فقیہ حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسپیشل اسٹوڈنٹ، خاص شاگرد ابن عباس. کیا کہا؟ یہاں یہ مسٹیک، یہاں سے تم غلط جاتے، یہاں بھٹک گئے تم لوگ، یہاں آگے سب گڑبڑ کرتے تم، کہ ہم رسول کو لا رہے، تم کس کو لا رہے؟ ابو بکر. دونوں کو ٹکرایا نہیں جا سکتا ہے، ترجیح کا وقت جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ترجیح ہوگی. یہ المطالب العالیہ میں ابن حجر کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے الفقیہ والمتفقہ میں ایک اور قول ہے جو ابن عباس کا منقول ہے اسی سلسلے میں. انہوں نے اس وقت میں کہا فقال ابن عباس ھذا الذی اہلککم، یہ وہ چیز ہے جس سے تم ہلاک ہو جاتے ہو، یہ تمہاری ہلاکت کا سبب ہے، بربادی اس میں ہے. کس میں ہے؟ واللہ ما ارى الا سيعذبكم، اللہ کی قسم مجھ کو لگتا ہے کہ تم اسی کی وجہ سے عذاب دیے جاؤ گے، یہ ایسا کام ہے جس سے تم کو عذاب کی یعنی عذاب کا ڈر ہے مجھ کو تمہارے بارے میں. انی احدثكم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں. وتجئون بابی بکر وعمر، اور تم ابو بکر اور عمر کو لاتے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں اور تم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لاتے ہو. تو دونوں کی شان، دونوں کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہی صحابہ کا منہج ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا کہنا ہے؟ مروان ابن حکم فرماتے ہیں شہدت عثمان و علی رضی اللہ عنہما، میں نے عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گفتگو کا میں شاہد اور گواہ ہوں، دونوں بات کر رہے تھے اس وقت میں موجود تھا. وہ عثمان ینہا عن المتع، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع سے یعنی حج تمتع سے منع کرتے تھے، یہ وہ متع نہیں جو شیعہ کرتے ہیں، یہ متع حج تمتع ہے. وَأَن يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، اور اس سے کہ دونوں کو حج اور عمرہ کو جمع کیا جائے، حضرت عثمان منع کر رہے تھے. فَلَمَّا رَأَ عَلِيٌ أَهَلَّ بِهِمَا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ احرام باندھا اور کہا لبیک بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، حضرت علی نے حج تمتو کا لبیک بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، حج اور عمرہ دونوں کا لبیک کہا، یعنی حج تمتو انہوں نے خود کیا حضرت علی نے، اور منع کون کر رہا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ. قال ما كنت لأدع سنة النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی اور کے قول کی وجہ سے میں نہیں چھوڑ سکتا. تو خلفۂ راشدین میں سے خود ہیں اور وہ بھی ہیں, تو اب کس کی مانیں گے؟ اور آج ساری امت کا اتفاق ہے اس بار, چاروں مذاہب کا اتفاق ہے کہ حج تمتع سنت ہے. بتائیے, حج تمتع سنت سب مانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ. تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ترک کر دیا. یہاں سوال ہی پیدا ہو سکتا کہ پھر انہوں نے منع کیوں کیا؟ ان کا اپنا اجتہاد تھا, ان کی اپنی تحقیق تھی, ممکن ہے انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ اس وقت کے لیے تھا یا کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے. عالم کا اجتہاد اس کے مقابلے میں سنت کو اختیار کیا جائے گا, اجتہاد کو نہیں. اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی آدمی یہ گمان کرے کہ جان بوجھ کے سنت کی مخالفت کرتے تھے تو اس سے زیادہ بدبخت اور کوئی نہیں ہے, یہ آدمی خود گمراہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتی عمر بمجنونۃ قد زنت فاستشار فیہا اناسا فامر بها عمر ان ترجم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور روایت آپ سنتے رہتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مجنونہ عورت کا کیس آیا, معاملہ آیا, جس نے زنا کیا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے. مر بها علی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے وہ لوگ گزرے, فیصلہ دے دیا. دو چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر, ایک مسلمانوں کا امیر ہے, امیر المؤمنین, اور دوسرا مشورہ کر کے فیصلہ دے رہے ہیں. امیر پر وقت کے تقاضے کھلتے ہیں, مشورے میں خیر ہے, دونوں ہو رہے ہیں. فقال, حضرت علی کے پاس سے گزرے جب یہ لوگ, فقال ما شأن هذه, حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا اس کو, کیا معاملہ یہ ہے؟ قالوا مجنونہ مجنونہ بنی فلان زنت, یہ فلان قبیلے کی مجنونہ عورت ہے, پاگل عورت ہے, اس سے زنا ہوا ہے. فامر بها عمر ان ترجم, حضرت عمر نے اس کے رجم کرنے کا حکم دیا ہے. فقال ارجعوا بها ثم اتا, اس کو لے جاؤ, اس کو لے جاؤ حضرت عمر کے پاس, واپس لے جاؤ اس کو. اور خود حضرت عمر کے پاس خود بھی آئے. فقال یا امیر امیر المؤمنین, حضرت علی نے کیا کہا؟ اے امیر المؤمنین, اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثه, آپ کو نہیں معلوم تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. عن المجنون حتى يبرا, پاگل آدمی جب تک کہ اس کو ہوش نہ آئے, عقل نہ آئے, عقل نہ لوٹے. وعن النائم حتى يستيقظ, اور سونے والا جب تک کہ وہ جاگے نہیں, بیدار نہ ہو. وعن الصبي حتى يعقل, اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو, اس کو عقل نہ آئے. قال بلى, تمہر سے کیا پوچھ رہے ہیں, آپ کو حدیث نہیں معلوم؟ ادمر معلوم ہے, معلوم ہے. بلا, حضرت علی نے کہا فما بال هذه ترجم, اس کو کائے کو رجم کر رہے ہیں, اس کو کیوں رجم کر رہے ہو آپ؟ حدیث تو بتا رہی ہے کہ مجنون سے قلم گناہوں کا اٹھا لیا گیا, گناہ ہی نہیں اس پہ سزا گئی. فما بال هذه ترجم, قال لا شيء, کچھ بھی نہیں. حضرت عمر سوچ میں پڑ گیا, کیا ہو گیا اپنے سے؟ لا شيء, حضرت عمر نے کہا کچھ بھی نہیں, کیوں اس کو کیوں سزا دی جا رہی, کچھ بھی نہیں. حضرت عمر کی زبان سے الفاظ کیا, لا شيء, کوئی چیز نہیں, کوئی بات نہیں, ہاں صحیح نہیں, کچھ بھی نہیں ہے سب. قال فارسلها, چھوڑی نا پھر, اس کو کھول دیجیے, اس کو باندھ کے کیوں رکھا ہے؟ فارسلها, چھوڑ دو اس کو, بھیج دو اس کو. قال فارسلها, حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا. قال فجعل يكبر, اور یہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد, اپنا فتویٰ پیچھے لے لینے کے بعد, حضرت عمر تکبیر کہنے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اہل علم میں ایک روایت میں ایک یہ بھی قول ذکر کیا, حضرت عمر کہنے لگے کہ اگر آج علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. امیر المؤمنین یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں, لیکن ابھی تک بنے نہیں ہیں, ان کا نمبر چار پہ آنے والا ہے, یہ دو نمبر پہ ہیں, اور دونوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر چکے ہیں, خلیفہ بن چکے ہیں, فیصلہ دے چکے ہیں. بعض مفتی لوگ کیسا بولتے, فتویٰ دے دیا, ابھی سٹیمپ لگ گیا, اس کے بعد واپس نہیں, ابھی تیرے گیا واپس نہیں آتا, ابھی اب واپس نہیں آتا ہمارا فتویٰ, گیا تیر گیا ایسا ایک دم, بیچ میں آؤں مت, پار ہو جائیں گے تمہارے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین ہیں, عمر کے دل پر اللہ نے حق کو جاری کیا ہے, عمر سے شیطان ڈر کے بھاگتا ہے, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرو, سب ہے اپنی جگہ, میری اور میرے خلفاء کی سنت کی اتباع کرو, سب اپنی جگہ بجا ہے اور حق ہے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن کوئی بات بڑے سے بھی چھپی رہ جاتی ہے, اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا فتویٰ دیتے وقت جاننے کے باوجود ذہن میں نہیں ہوتا ہے, ایسا بھی تو ہوتا ہے. حضرت علی نے کیا کہا, بڑوں کی ماننا چاہیے, حق بڑوں پہ کھلتا ہے, بڑوں کے پیچھے چلو, بڑے ایسا ان کے پیچھے چلنے کا, بڑے اپنے نہیں. امیر المومنین ہے, وہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, وہ اے عمر آپ کو معلوم نہیں ہے حدیث ہے. حضرت عمر نے نہیں کہا, مجھ کو حدیث سکھاتا ہے, جا پہلے خود پڑھ گیا, میں امیر ہے, میں خلیفہ ہوں اس وقت میں, میری ماننا پڑے گا. وہ حدیث معلوم نہیں کیا, نہیں کہا. صحابہ با اصول لوگ تھے, مجمع کے اندر فیصلہ دیا ہے, اب پیچھے لیں گے کتنا بڑا انسلٹ ہے مفتی کا. اب چھوٹا مفتی ہے جو کہیں تنخواہ پہ ہو, اتنے بڑی حکومت ہے جس سے مشرکین ڈرتے تھے, ایسی حکومت کے خلیفہ ہیں, کا نام سن کے شیطان بھاگتا کیسے ہوں گے آپ سوچے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باوصول انسان تھے, انہوں نے اپنی بات واپس لے لی. تو یہ جو ہے صحابہ نے خلفاء کے فیصلے چینج کروائے سنت کی بنیاد پر, اور خود خلفاء نے اپنے فیصلے چینج کیے سنت کی بنیاد پر. یہ صحابہ کا منہج ہے, ہمارا بھی ہے, نیا کیا ہے, ہمارا بھی یہی منہج ہے. حضرت علی نے حضرت عمر کا فیصلہ تبدیل کروایا, خود حضرت علی کا حال دیکھیے کیا ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتھیا علی رضی اللہ عنہ بزنادقاتی فأحرقہ. زنادقہ زندیق قسم کے لوگ تھے, بعض لوگوں نے حضرت علی میں ہی اللہ کو مان لیا تھا, ایسے بھی قسم کے لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ علم ہوا کہ میرے بارے میں ان کا عقیدہ ہے, بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے حکم دیا ان کو جلا دو, ان کو جلا دو. جلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. اتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقتی فأحرقہم, حضرت علی نے ان کو جلانے کا حکم دیا. فبلغ ذلك ابن عباس رضی اللہ عنہ, فبلغ ذلك ابن عباس, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت علی کا یہ فیصلہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, لو کنت انا لم احرقہ, اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو میں ان کو جلاتا نہیں, سزا جلانے کی نہیں دیتا. لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے سے منع کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہی کی وجہ سے, منع کی وجہ سے میں نہیں جلاتا ان کو. وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے میں ان کو قتل کرتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا فرمایا, مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ, جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو, جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو. یہ بخاری کی روایت ہے, بخاری میں روایت موجود ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا حضرت علی نے جو کیا بالکل برحق, امیر المومنین ہے سر آنکھوں پہ, نہیں کہا, اگر میں ہوتا ایسا نہیں کرتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, میں ان کو قتل کرنے کے لیے کہتا, جلانا صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے. یہ بات پہنچتے حضرت علی تک پہنچی کہ ابن عباس ایسا کہتے ہیں. ترمذی کی روایت میں حضرت علی نے جواب دیا اس پر, فبلغ ذلك علی, یہ بات حضرت علی کو پہنچی, فقال صدق ابن عباس, حضرت علی نے اپنی بات سے رجوع کرتے ہوئے کہا ابن عباس نے بالکل صحیح بات کہی. یعنی کہا ان کو کیا معلوم ہے, تو بچے تھے نبی کے زمانے میں, میں ساتھ رہا ہوں, چھ سال کی عمر سے ایمان لایا میں, نہیں کہا بلکہ کیا کہا, صدق ابن عباس, ابن عباس نے سچ بات کہی, صحیح بات کہی. چاروں خلفاء کے بارے میں صحابہ کا منہج دیکھیے, تو یہ ہمارا منہج ہے, ہم اپنی بات پر خلفاء کی بات کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خلفاء کی بات پر ترجیح دیتے ہیں. یہ ہمارا منہج ہے اور کیا ہے, اور کوئی نیا منہج نہیں ہے, یہ صحابہ کا منہج ہے جو ہمارا منہج ہے. نمبر سات, بعض لوگ کہتے ہیں چار مذاہب پر اجماع ہو چکا ہے. اجماع کے بارے میں بہت سو کو اجماع کی میننگ معلوم نہیں ہوتے ہیں لیکن اجماع کا لفظ معلوم ہوتا ہے. اجماع کس کو کہتے ہیں, امت کے مجتہدین کا دینی امور میں سے کسی امر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہو جانا, امت کے امور میں سے, دینی امور میں سے, تو دوسری امتوں کے مسئلے چھوڑ دو, دینی امور میں سے دنیا کے مسئلے چھوڑ دو, کمپیوٹر کے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, دینی امور میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو آپ کے زمانے میں اجماع کی حاجت نہیں تھی, کتاب و سنت کا بھی تھا, اختلاف ہو جائے تو پہنچا دو. تو اجماع آپ کے زمانے میں حاجت اجماع کی نہیں تھی, بعد میں حاجت, کیونکہ وہی موجود تھی, وہی کی موجودگی میں اجماع کی حاجت کیا ہے, وہی نہ ہو تو اجماع کی ضرورت پڑتی ہے. اور امت کے مجتہدین کا, مقلدین سب نکل گئے اس میں سے, تو مقلدین کا اجماع دلیل نہیں ہوتا ہے, کیونکہ تقلید علم کا نام نہیں ہے, تقلید بغیر علم کے بے دلیل ماننے کا نام ہے. تو امت کے مجتہدین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے امور میں سے کسی امر میں جمع ہو جانا, اس کو اجماع کہتے ہیں. مقلدین کہتے ہیں کہ تقلید پر اجماع ہو چکا ہے, تو مجتہدین یہ تو اجماع کس نے کیا, اجماع کی ڈیفینیشن میں یہ آتا ہے کہ اجماع کے لیے مجتہدین, مقلدین یا جاہلوں کا اجماع ہوتا ہے, اجماع نہیں ہو سکتا ہے. اجماع کے لیے مجتہد ضروری ہیں جو قرآن سنت کا علم رکھتے ہیں. تو تعریف ہی کے حساب سے گڑبڑ معاملہ ہے یہاں پر, لیکن پھر بھی کیا تقلید پر اجماع ہوا ہے, آئیے دیکھتے ہیں خود تقلید کا قول رکھنے والے علماء کا کیا کہنا ہے. علامہ عبد الحی لکھنوی کہتے ہیں, مذہب معین کی تقلید کے وجوب کے بارے میں ہر زمانے کے علماء میں اختلاف رہا ہے. مذہب معین, کسی ایک مذہب, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, کسی ایک مذہب کے اوپر چلنا واجب ہے, اس مسئلے میں ہر زمانے کے علماء میں اختلاف رہا ہے. تو کب اجماع ہوا, اختلاف ہوا تو اجماع ہوا نہیں. زیادہ لوگوں کا کسی چیز کو ماننا اجماع نہیں ہوتا ہے, سب کا ماننا اجماع ہوتا ہے. سارے مجتہد ایک طرف اور ایک مجتہد ایک طرف, کہا جائے گا اجماع نہیں ہوا. ایک بھی مجتہد اگر الگ ہو تو صحیح قول یہی ہے علماء کا کہ ایک بھی مجتہد ہو, کیونکہ اس کی بات صحیح ہو سکتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات آپ دیکھیں, میں بعد میں اس میں تفصیل کا وقت نہیں ہے, جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا مشورہ کر کے سنت کے مقابلے میں نہیں چلتا ہے. سارے بدری صحابہ اور انصار صحابہ اور فتح مکہ والے تقدیر کے مسئلے میں آپ نے سنا ہوگا اس روایت کو, یاد رکھیں اس کو. تو مجموع الفتح میں عبد الحی لکھنوی نے بات کہی ہے سوال نمبر 129 کے جواب میں. مولانا اشرف علی تھانوی اس بارے میں کیا کہتے ہیں, تذکرۃ الرشید میں جلد نمبر 1 صفحہ 131 پر اشرف علی تھانوی جو دیوبندی عالم ہیں اور تقلید کے قائلین میں سے ہیں, کہتے ہیں, اگرچہ اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہب اربع کو چھوڑ کر مذہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں, یعنی جو مسئلہ چاروں مذہبوں کے خلاف ہو اس پر عمل جائز نہیں, کہ دائر حق, دائر و منحصر ان چار میں ہے. اگرچہ یہ کہا گیا ہے, اجماع نقل کیا گیا ہے, مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں. خود ہی کیا کہہ رہے ہیں, اس اجماع پر کوئی دلیل نہیں اور اس امر پر کوئی دلیل نہیں, اس لیے کہ اہل ظاہر ہر زمانے میں رہے, یعنی ان چار سے ہٹ کے اہل ظاہر ظاہری ہمیشہ رہے, اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوا ہی ہوں, اور ضروری نہیں کہ سب کو آپ کہہ دو کہ نہیں یہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے, ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے علماء ان میں سے گزرے ہیں, ابن حزم ہیں, داؤد ظاہری ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ اس اتفاق سے الگ رہے, وہ اس اتفاق سے الگ رہے. دوسرے, اگر اجماع ثابت بھی ہو جاوے مگر تقلید شخصی پر تو کبھی اجماع نہیں ہوا. تقلید شخصی پر کبھی اجماع نہیں ہوا, یعنی کسی ایک کے پیچھے چلو. دیکھیں دو مسئلے یہاں پر ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, چار کے باہر نہیں جانا, اس پر اجماع ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ چار کے باہر بھی کچھ لوگ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اگر چار کے باہر نہیں جانا, اجماع بھی آتا ہے, تب بھی کسی ایک کے ہی پیچھے سارے مسئلوں میں چلنا ہے, اس کی دلیل نہیں, اس پہ اجماع نہیں ہے. یہ دو الگ مسئلے ہیں, سمجھ میں آ رہی بات. ایک مسئلہ ہے کہ کسی کی بھی مانو لیکن چار کے اندر ہی رہ کے مانو, اس پہ اجماع ہے کہ چار کے باہر نہیں جا سکتے, کہہ رہے اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ اہل ظاہر ہمیشہ رہے. مسئلہ نمبر دو کہ کسی ایک ہی کے پیچھے چلنا پڑے گا, کہتے اس پہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے, ایسا اجماع کبھی نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ اور مگر تقلید شخصی پر تو کبھی اجماع بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک امام کی 100% تقلید کی جائے, اس پر کبھی اجماع نہیں ہوا. یہ کون کہہ رہا ہے, اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں تذکرۃ الرشید میں. تو خود اب اس سے زیادہ اور کیا غلط ثابت کریں, اس کو اجماع ہوا ہی نہیں ہے تو کوئی تو باہر والے نہیں اندر والے بول رہے ہیں, تو یہ کون کہتا ہے اجماع ہوا ہے, یہ بڑے بڑے علماء ہیں, حکیم الامت ان کو مانا جاتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں اجماع نہیں ہوا, دونوں مسئلوں پہ اجماع نہیں ہوا ہے, بلکہ اس کے خلاف اجماع ہوا ہے کہ کسی ایک کی ساری باتیں لینا صحیح نہیں, اس پہ اجماع ہوا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کون بول رہا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ, اس میں کہتے ہیں وقد صح اجماع الصحابہ کلہم, سارے صحابہ کا اجماع صحیح ثابت ہو چکا ہے, اولہم ان آخرہم شروع سے لے کے اینڈ تک, سارے صحابہ کا شروع سے اخیر تک, و اجماع التابعین اولہم ان آخرہم سارے تابعین کا اجماع پہلے سے لے کے آخری تک, و اجماع تبع التابعین اولہم ان آخرہم اور تبع تابعین کا اجماع اول سے لے کے آخری تک, صحابہ تابعین تبع تابعین ٹوٹل سب کا اجماع یہ صحیح ثابت ہو چکا ہے. کیا چیز پر؟ علی الامتناع والمنع من ان یقصد احد الى قول انسان منهم او ممن قبلهم فیاخذه كله, کہ ایک آدمی کسی ایک انسان کا ارادہ کرے تو اس کے یا اس سے پہلے کسی ایک کے تمام اقوال لے لے, اس سے منع پر سب کا اجتماع ہے. کسی ایک آدمی کے سارے اقوال لے لیے جائیں, اس پر سارے صحابہ کا تابعین کا تبع تابعین کا اجماع موجود ہے. اسی لیے قرون ثلاثہ میں تقلید نہیں تھی, عام طور سے علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے. عام طور سے مقلدین حضرات نے بھی کہا ہے کہ تینوں قرون میں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یہ تین جو دور ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین کا, اس میں کسی ایک انسان کے سارے اقوال لینے کا رواج ہی نہیں تھا, تھا ہی نہیں. شبہ نمبر 8, ائمہ اربع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپس میں بانٹ لیا ہے اور اختلاف امت کا رحمت ہے. بعض لوگوں کے پاس جب جاتا ہے ایک آدمی کسی عالم کے پاس, بولتا یہ ایسا پڑھتے ہو ایسا پڑھتے, نماز شافعی ایسا کرتے, حنبلی ایسا کرتے, کیا کرنا صحیح کیا ہے؟ تو عالم جواب میں کیا کہتا ہے, یہ اختلاف اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ نے چاہا کہ سب میں باقی رہیں, کسی نے یہ لے لیا کسی نے یہ لے لیا کسی نے یہ لے لیا کسی نے یہ لے لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو ائمہ نے آپس میں بانٹ لیا. چندہ ہے, تنخواہ ہے, کیا ہے, سنتوں کو بانٹ لیا. آج ایسا بانٹے چل سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے ایسا, یعنی اللہ کے ائمہ کے اوپر تہمت ہی ہے کہ بانٹ لیا کا مطلب کچھ میرے کو نہیں چاہیے تو لے. ایسا بھی کیا نا, بانٹنا کس کو بولتے, تو تھوڑا لے تو تھوڑا لے, میں تھوڑا دے رہا میں تھوڑا لے, لے لے تھوڑا تھوڑا, میں پورا نہیں لیتا, تو بھی مت لے تو بھی مت لے تو بھی مت لے, یعنی کوئی بھی چار اماموں میں سے کسی کے بھی پاس پورا سنت نہیں ہے. اگر ٹوٹل ایکول بھی مانے تو 25% سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے, یعنی 75% ہر ایک چھوڑ رہا ہے, اور امام بھی ہیں. تو اماموں نے ایسا نہیں کہا ہے, یہ بعد والوں نے ان کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے ان کے دفاع میں ایسی بات کہی جو دفاع نہیں ان پہ حملہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں, اور کہتے ہیں اختلاف رحمت ہے, یہ الگ الگ اس کا فائدہ ہے, اختلاف میں رحمت ہے. تو جو چار میں رحمت مانتے ہیں پانچویں کو رحمت میں جگہ نہیں دیتے ہیں. بولے بھائی چار اگر رحمت ہے تو پانچ اور 55 زیادہ رحمت ہوگی نا. جب اختلاف رحمت ہے تو چلو بیٹھ کے خوب اختلاف کریں گے, چلو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. کرتا کوئی ایسا نہیں, کرتا نہ عبادات میں نہ دین میں نہ دنیا میں, نہیں کرتا اختلاف. اختلاف کو اچھا مانا نہیں جاتا ہے. گھر میں بیوی بولے چلو آج اختلاف کریں گے, تم جو بولیں گے میں اس کا الٹا بولیں گے, اتنا خوش ہوں گا. اولاد بولے گھر میں آیا بیٹا گھر میں آیا, کیا دونوں میں اختلاف رہا, میں بھی آتا چلو میں بھی اختلاف کرتا کریں گا. باس کمپنی میں حکم دے رہا ہے ایک کام کرو ایک پرنٹ آؤٹ لے کے آؤ, بولے اختلاف آج نہیں کچھ بھی, آپ بولو گے کر تو نہیں کروں گا, نہیں بولو گے تو کروں گا. ایسا کوئی آدمی مانے گا اس کو؟ نہیں مانے گا. ایسا اختلاف رحمت ہے, اس سے معلوم پڑ جائے گا کیسی رحمت ہو, کوئی کسی پہ رحم نہیں کرے گا, سب ایک دوسرے کی دھلائی کریں گے. تو اختلاف رحمت ہے, یہ خود ایک بات غلط ہے, لیکن اس کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے. کیا حدیث ہے؟ اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اس حدیث کی خوبی یہ ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. علامہ سبکی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ایکسپرٹ علماء نے بہت تلاش کی اس کی سند، لیکن کہیں بھی ان کو سند نہیں ملی، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. تو جب سند ہی نہیں ہے تو چیک کیا کریں گے؟ اور ہم چیک کیے بغیر تو لیتے نہیں. اب جو لوگ بغیر چیک کیے لے لیتے ان کے لیے چل جاتا، ہمارے لیے نہیں چلتا. تو اس حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے، یہ حدیث لا اصل لہو اس کو کہا جاتا، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. اس لیے شیخ الالبانی نے کہا یہ موضوع ہے، اس لیے کہ اس کی سند نہیں ہے، پہلا پرابلم یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کا متن قرآن و سنت سے اور عقل سے بھی ٹکراتا ہے، یعنی عقل تو منیمم درجہ ہے، اس سے بھی ٹکرا رہا، قرآن و سنت سے بھی ٹکرا رہا، علماء کے اقوال سے بھی ٹکرا رہا. آئیے آگے کیسا ٹکرا رہا دیکھتے ہیں. ایک اختلاف رحمت ہے، اللہ کی طرف سے اختلاف نہیں ہے، اختلاف اللہ کی طرف اختلاف کی نسبت صحیح نہیں ہے. اگر اختلاف ہے تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ بہت سا اختلاف پاتے ہیں. یعنی جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی کی طرف سے ہو اس میں اختلاف ہوتا ہے. تو کتاب و سنت میں آپس میں، یا قرآن کی آیات میں آپس میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. ہاں لوگوں کے کلام میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اور آپس کا اختلاف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی پرمیشن اس کو ہے نہیں. تو یہ بات قرآن، یہ نے اس قرآن کی آیت سے بھی ٹکراتی ہے کہ رحمت کیسا ہو سکتا ہے کہ اختلاف کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہی صحیح نہیں ہے. نمبر دو، ائمہ میں سے کسی کا کیا کہنا ہے کہ اس بارے میں اختلاف کیا ہے؟ اشہب فرماتے ہیں سمعت مالکا رحمہ اللہ یقول، میں نے خود امام مالک کو یہ کہتے سنا ملحق الا واحد، حق ایک ہی ہوتا ہے، قولان مختلفان لا یکونان صوابا جميعا، دو ٹکرانے والی باتیں دونوں کی دونوں صحیح ہرگز بھی نہیں ہو سکتی ہیں. یعنی دو اختلافی باتیں، دو اختلافی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہیں. ملحق و ثواب الا واحد، حق اور ثواب ایک ہی ہوتا ہے. اشب کہتے ہیں وبہ یقول اللیث، یہی قول ہے امام اللیث ابن سعد کا ہے. لیث ابن سعد بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں، مصر کے امام ہیں، لوگ ان کو جانتے ہی نہیں، یہ خود ایک مستقل امام ہے لیث ابن سعد. لیث ابن سعد کے پاس امام شافعی جب گئے، ان سے بات چیت کی، بہت سارا علم ان سے لیا، تو اپنی کئی رائے تبدیل کر دی. یہ اس لیول کے ہیں لیث ابن سعد، بہت بڑے امام ہیں، مصر میں رہتے تھے. اس لیے امام شافعی کے فتاوی میں فتویٰ، یہ قدیم فتویٰ، یہ ہے قول قدیم اور قول جدید جو ملتا ہے، اس کی وجہ ایک بہت بڑی لیث ابن سعد ہیں کہ امام شافعی کے بہت سارے فتاوی چینج ہو گئے لیث ابن سعد کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے، اور وہاں مصر کے علم کی وجہ سے، مصر کے علم میں، یعنی مصر سے انہوں نے علم حاصل کیا اس کی وجہ سے. تو جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے یہ قول ذکر کیا امام مالک کا. امام مالک خود کہتے ہیں دو ٹکرانے والی بات جو ہے وہ ایک صحیح ہوگی ایک غلط ہوگی، دونوں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. تو آج جو آدمی کہتا ہے چاروں الگ ہے لیکن چاروں صحیح ہے، اب آدمی بولتا ہے چاروں صحیح ہے تو وہ ایسا کرے تو چلتا نہیں، یہی صحیح ہے، تھوڑی دیر وہ گیا، چاروں صحیح ہے لیکن چاروں میں سے ایک پر ہی چلنا چاہیے، اگر دوسرے صحیح پہ چلا تو غلط ہو جائے گا. یہ کیسا صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک دونوں صحیح ہے، چاروں صحیح ہے، لیکن وہ صحیح دوسرے کا صحیح ہے، وہ صحیح پہ تم چلو گے تو یہ غلط ہے. تو کیا ہے مطلب، جان دو بھائی ویسے اچھے تھے، ایسا کھولا تھا واپس بند، پھر سے چلنا شروع، کیسے صحیح ہو سکتا؟ امام مالک خود کہہ رہے ہیں دو ٹکرانے والی باتیں دونوں صحیح ہو سکتی ہیں نہیں، بلکہ دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوتا ہے. نمبر دو، اختلاف رحمت کا نہیں بلکہ عذاب کا سبب ہے. اختلاف جو حدیث میں یہاں پر آ رہا ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے، نہیں الٹا ہے، اختلاف رحمت کے محروم ہونے کا سبب ہے. جو اختلاف نہ کرے وہ رحمت میں ہوتے ہیں. کیسا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو ایک ہی امت کر دیتا, ایک ہی دین پہ سب کو کرتا, کسی کو گنجائش ہی نہیں ہوتی وہ آزادی سے فیصلہ کرے. سب کو اللہ روبوٹ بنانا چاہتا تو بنا دیتا, جیسا اللہ نے بنا دیا ویسے ہی چلنا. نہیں, اللہ نے آزادی دی ہے, اور آزادی کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ لوگ اپنی چاہت کو ترجیح دیں گے علم کے مقابلے میں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر تیرے رب کو ایسا کرنا ہوتا, تیرے رب کی چاہت یہ ہوتی تو تیرا رب ایسا کر سکتا تھا. لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی دین پر ایک ہی امت کر دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, لیکن یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ, سوائے ان کے جس پر تیرا رب رحم کرے. یہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جس پر تیرا رب کیا کرے؟ رحم کرے. تو رحم کس پہ ہوگا, اختلاف کرنے والوں پہ یا نہیں کرنے والے پہ؟ تو معلوم ہوا اختلاف امتی رحمہ اس سے بھی ٹکرا رہا ہے کہ یہ اختلاف کرتے رہیں گے, اختلاف وہ نہیں کریں گے جن پر تیرے رب نے رحم کیا ہے. تو رحمت کس کو ملے گی؟ اختلاف نہیں کرنے والوں کو. اسی طرح سے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 118-119 ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں اختلاف میں پڑ گئے اس کے بعد کہ بینات, کھلی دلیلیں ان کے پاس آ چکی تھیں. یہی وہ لوگ ہیں, ان کے لیے بہت بھیانک عذاب ہے. دلیلیں آ جانے کے بعد اختلاف کرنا, فرقے بازی کرنا, یہ ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے, ان کے لیے عذاب ہے. تو معلوم ہوا کہ دلیلوں کے باوجود اختلاف کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105. اختلاف کے بارے میں ایک بات یہ بولنا میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں, اختلاف علماء کے یا ائمہ کے چاروں اماموں کے اقوال کی حیثیت تین طرح سے ہے, یعنی تین طرح کے اقوال ائمہ اربعہ کے ہیں. نمبر ایک تو وہ اقوال ہیں جو دلیل پر مبنی ہیں اور ان میں آپس میں بھی اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, چاروں امام متفق ہیں اور دلیل بھی اس کی موجود ہے. نمبر دو, اختلاف ان میں ہے لیکن وہ اختلاف تنوع ہے. مثلا کوئی نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک پڑھ رہا ہے, کوئی اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھ رہا ہے, تو دونوں سنت سے ثابت ہیں. کوئی ایک وتر پڑھ رہا ہے, کوئی تین وتر پڑھ رہا ہے, کوئی سات وتر پڑھ رہا ہے, کوئی پانچ پڑھ رہا ہے. تو اس طرح کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف تنوع اس کو کہتے ہیں, کہ اس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی شکلیں ثابت ہیں. مسلمان جو چاہے جب چاہے کرے اس میں سے, تو کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے, تو اس کو اختلاف نہیں کہتے ہیں, یہ اختلاف تنوع ہے. الگ الگ جیسے پھل ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں, تو تنوع کا مطلب ہوتا ہے الگ ہے لیکن ایک دم الگ نہیں بلکہ ثابت شدہ ہے. یہ اللہ کے نبی سے یہ بھی ثابت, یہ بھی ثابت, دلیل دونوں کی ہے. تو ایسا اختلاف یہ برا نہیں ہے. تیسرا وہ اختلاف ہے جس کو اختلاف تضاد کہتے ہیں, یا تو یہ صحیح یا تو یہ صحیح, یہ کہہ رہا ہے یہ غلط, وہ کہہ رہا ہے یہ صحیح, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کانٹرڈکشن کہتے ہیں. تو ایسے اختلاف میں دونوں کو صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے, دونوں کو صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے, دو میں سے ایک ہی صحیح ہوگا. اور ہمارا منہج یہ ہے کہ جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں, جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات کو ہم مانتے ہیں. نویں چیز, نویں دلیل, نواں شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ایک کے پیچھے چلو میرے پیچھے چلو, جس کے چاہے پیچھے چلو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو نبی کے سوا اور کے پیچھے بھی چل سکتے ہیں, اور جس کے پیچھے چاہے ایک آدمی چن سکتا ہے ہم کو ان کے پیچھے جانے کا ہے. بولے ہم نے امام کو چنا ہو اسے, کیونکہ امام صاحب کے پیچھے چلے تو ہم بھی امام کے پیچھے چل رہے تو ہم صحیح ہیں. یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے. کیوں جھوٹی ہے؟ ایسا پانچ سندوں سے, پانچ طریق سے یہ حدیث آئی. اب اس کو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لوں گا, اس لیے کہ آپ اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اشارہ میں ان چیزوں کی طرف کر دوں گا. پانچ سندوں سے، پانچ صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ سے، ابو ہریرہ سے، عمر بن خطاب، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان پانچوں صحابہ سے یہ روایت آئی ہے، یعنی ان کے نام سے کسی نے بنایا یہ روایت. اور یہ کیا تفصیل اس کی دیکھیے، ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں اور ابن حزم نے الاحکام میں اس کو بیان کیا ہے. اس روایت میں جو جابر رضی اللہ تعالیٰ سے آئی ہے، اس کی سند میں سلام ابن سلیم نام کا راوی ہے، سلام ابن سلیم. اس کی شرافت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عبد الرحمن ابن یوسف ابن خراش کہتے ہیں کذاب، جھوٹا ہے ایک نمبر کا، یہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہے. اسی طرح سے ابن حبان اور حاکم دونوں محدث کہتے ہیں روا احادیث موضوعہ، یہ اس نے جھوٹی حدیثیں روایت کی ہیں، یہ جھوٹی حدیثیں روایت کرتا ہے. دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اس کا حال کیا ہے، قضائی نے اس کو روایت کیا ہے، قضائی. اور اس کی سند میں جعفر ابن عبد الواحد الحاشمی القاضی ہے، قاضی بھی ہے ہاشمی بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں امام دارقطنی کہتے ہیں یضع الحدیث، حدیثیں گھڑتا تھا، یہ حدیثیں جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا. لسان المیزان میں یہ بات امام الذہبی نے نقل کی ہے، امام الذہبی کی کتاب میزان الاعتدال ہے، اس میں مزید اضافہ اور تنقیح کے بعد میں ابن حجر نے اس کو لکھا ہے، لسان المیزان ابن حجر کی کتاب ہے. تیسری روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس کو ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ میں، الخطیب نے، اسی طرح سے دہلمی نے اپنی مسند میں، اسی طرح سے ضیاء نے اپنی المنتقا میں، جو انہوں نے مرو کی مصنوعات ان کی ہیں اس میں اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح سے ابن عساکر نے بھی. اس کا کیا پرابلم ہے، اس میں عبد الرحیم ابن زید العمی یہ راوی ہے، ابو ذرا کہتے ہیں واہی ضعیف الحدیث، یہ واہیات قسم کا آدمی ہے، حدیثوں میں ضعیف ہے. ابن معین اس میں اور اضافہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کذاب خبیث، یہ کیسا آدمی ہے، جھوٹا ایک نمبر کا، حدیثیں گھڑتا ہے اور خبیث ہے. یہ تہذیب تہذیب میں ابن حجر نے اقوال ذکر کیے ہیں. چوتھی روایت ابن عمر کے نام سے ہے، اس کا کیا حال ہے، ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب میں جامع بیان العلم میں، اور اسی طرح سے ابن حزم نے اور عبد ابن حمید نے اپنی کتاب المنتخب میں، المنتخب من المسند. اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کی سند میں حمزہ ابن ابی حمزہ الجزری ہے، اس راوی کے بارے میں امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں مطروح الحدیث، اس لائق ہے کہ اس کی حدیثوں کو پھینک دیا جائے، طرحا پھینک دینا، مطروح الحدیث، یہ حدیثیں پھینکے جانے کے لائق ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کی حدیثیں پھینک دی جائے. کیوں، گھڑی ہوئی حدیثوں ہی کو پھینکا جاتا ہے، کوئی بولو دو حدیثوں کی بیعت بھی کر رہے امام احمد، تو حدیث ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہے. امام نسائی اور دارقطنی کہتے ہیں متروک الحدیث، حدیث کے معاملے میں لوگوں نے اس کو ترک کر دیا، اس کے بعد جاتے ہی نہیں لیتے ہی نہیں. ابن عدی کہتے ہیں عام مرویات ہی موضوع، اس کی عام طور سے روایتیں جھوٹی ہیں، ینفرد عن الثقات بالموضوعات، ثقہ راویوں کے نام سے جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے اکیلا، حتی کأنہ المتعمد لہا، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے. ولا تحل الروایت عنہ، اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے. اتنا سپیریئر لیول کا یہ ہے، یہ بھی تہذیب میں ہے، یہ روایت ایسی ہے. اسی طرح سے ابن عباس کی روایت، اس کا حال کیا ہے، خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا الکفایہ فی علم الروایہ میں، بیقین المدخل میں، اور اسی طرح سے دہلمی اور ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے. اس کی سند میں سلیمان ابن ابی کریمہ نام کا راوی ہے، ابن حجر کہتے ہیں ابو حاتم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ابن عدی کہتے ہیں کہ عامت احادیث ہی مناکیر، عام طور سے اس کی حدیثیں منکر ہیں، آتھینٹک سے ٹکرانے والی ہیں. اور دوسرا راوی اس کی سند میں ہے جویبر ابن سعید الازدی، امام النسائی اور دارقطنی کہتے ہیں متروک ہے، یہ متروک ہے، یعنی اس لائق ہے کہ اس کو چھوڑ دیا علماء نے، اس سے روایت لیتے ہی نہیں ہے. تہذیب وغیرہ میں اور لسان میزان میں اقوال آپ دیکھ سکتے ہیں. پانچوں حدیثوں کا یہ حال، پانچوں حدیثیں ان میں واہیات قسم کے جھوٹے راوی ہیں. کسی گاؤں میں، کسی شہر میں جھوٹے جھوٹے لوگ ہی ایک بات کہہ رہے اور سچے لوگ بول رہے نہیں، آپ کیا بولو گے، نہیں تو سارے بول رہے تو صحیح ہوں گا نا. اگر دھوکے باز قسم کے لوگ ایک ہی بات پہ متفق ہو جائیں اور سچے وہ ایسا نہیں کہہ رہے ہوں بلکہ اس کے الٹا کہہ رہے ہوں، تو آپ کس کی بات کو مانو گے، جھوٹوں کی بات کو مانیں گے یا سچے کی مانیں گے؟ آپ سوچیے، یہ سب کذاب قسم کے راوی ہیں، یہ وہ بات کہہ رہے ہیں, وہ روایت نقل کہہ رہے ہیں, اس سے جھوٹ ہونا اور زیادہ متیقن ہو جاتا ہے کہ ایک نہیں کئی جھوٹے بولے, اس کا مطلب سب کچھ تو گڑبڑ ہے اس کے اندر. نمبر دو, صحابہ کے اختلافی اقوال میں ائمہ کا منہج کیا ہے؟ صحابہ کے اقوال میں اختلاف ہو جائے تو اماموں نے اصول کیا اختیار کیا ہے؟ دیکھیے, قاسم کہتے ہیں کہ سمعت مالکاً, میں نے امام مالک سے سنا, واللیث ابن سعد اور لیث ابن سعد سے بھی سنا, یہ دونوں امام ہیں, یقولان دونوں کہتے تھے, فی اختلاف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں یہ کہتے تھے, وذلك ان اناسا يقولون في ذلك توسعه, کہ اس بارے میں وسعت ہے. لوگ کہتے ہیں, امام مالک سے پوچھا گیا, لوگ کہتے ہیں صحابہ کا اختلاف ہے, کسی نے یہ کیا کسی نے یہ کیا, جیسے آج بھی کہتے ہیں لوگ, کسی نے یہ حدیث لی کسی نے یہ حدیث لی, تو کسی نے کچھ لیا کسی نے کچھ لیا کسی نے کچھ لیا, تو اس میں وسعت ہے, جیسا کیا ویسا جس نے سب صحیح, اس میں وسعت ہے. تو لوگ ایسا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں, ان کے آپسی اختلافی مسائل میں امام مالک سے کسی نے آ کے کہا, انہوں نے کہا لیس کذلک, ایسا نہیں ہے معاملہ, ایسا نہیں ہے, انما ہوا خطا و صواب, بلکہ اس میں معاملہ کیا ہے کہ کوئی قول خطا ہے کوئی قول صواب ہے. اگر دو عالموں, مجتہدوں, صحابہ تابعین یا کوئی بھی دو بڑے عالم ہیں, ان کی دو باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں, اختلاف ہے, دو میں سے ایک صحیح ہوگا ایک خطا ہوگا, دونوں کے دونوں صحیح نہیں ہوں گے. اگر یہ اختلاف تضاد ہے تو دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا, ایک ہے حلال ایک ہے حرام, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, حلال بھی حرام بھی, جمعہ کو حلال جمعرات کو حرام, ایسا ہوتا نہیں ہو سکتا, یا فلاں ملک میں حلال فلاں نہیں, حلال حرام دونوں ٹکرا رہے ہیں, تو دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا ایک صحیح نہیں ہوگا. امام مالک صحابہ کے اختلاف کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہی قول ہمارا بھی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ, آیت گزر چکی, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, اگر تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو پھیر دو. اگر ان میں سے ہر ایک کا قول حجت ہوتا ہے اختلاف کے وقت میں, تو کہا جاتا ہے جس کو جو جس نے جو سمجھا اس پہ چلے, یہ نہیں کہا گیا آپس میں اختلاف ہوا تو اس کو لوٹاؤ, جو اس فیصلہ آئے گا اس کو لو. یہ ہمارا بھی قول ہے. جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو ذکر کیا ہے. اشہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, سئل مالک عن اختلاف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام مالک سے صحابہ کے فقہی اختلاف کے بارے میں پوچھا گیا, فقال خطا و صواب, کوئی قول خطا ہوگا کوئی قول صواب ہوگا, فانظر فی ذلک, اس کی مزید تحقیق کرو, یعنی دونوں اقوال میں دیکھو کس کے پاس دلیل ہے, جس کی دلیل قوی ہے اس کی بات کو تسلیم کرو. جامع بیان العلم میں امام مالک کا قول ابن عبدالبر نے روایت کیا ہے. تو یہ اختلاف کی صورت میں کہ جس کے پیچھے چاہے چلو, ایسا نہیں ہے. اگر یہ صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ سیرت کے اختیار کرنے کے اعتبار سے ہیں, فتووں کے اعتبار سے نہیں ہے, کہ صحابہ سب کی سب ایسے تھے کہ دین کے اندر جذبے کے اعتبار سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے سارے صحابہ حق پر تھے, لیکن فقہی مسائل میں ان میں آپس میں اختلاف ہوا ہے, فقہی مسائل میں اختلاف ہوا ہے. تو فقہی مسائل میں اختلاف میں ہم دو میں سے ایک قول لیں گے جو دلیل سے دلیل کے مطابق ہو. یہ امام مالک کا مسئلہ ہے, ہمارا بھی یہی ہے. دسواں شبہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ولی نہیں ہے, جتنے بھی ولی تھے سب مقلد تھے, تو غیر مقلدین میں سے یعنی اہل حدیث میں سے کوئی ولی نہیں ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی ولی ہے کیا؟ یعنی ولی کا تصور ان کی یہاں پر یہ ہے کہ کوئی جو ہے جب میں ہاتھ ڈال کے نکالے 20 کے نوٹ کو 200 کا نوٹ بنائے, یا 5 کے نوٹ کو 15 کا بنائے, تو اس کو ولی کہتے ہیں؟ کرامت دکھانے والی کو ولی بولتے ہیں, پانی پہ چلے ہوا میں اڑے یا بسم نکال کے دے, اس کو ولی نہیں کہتے ہیں. ولی بنتا ہی آدمی کیسے ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ کا محبوب ولی ہوتا ہے, دوست ہوتا ہے, دوست سے بڑھ کے محبوب ہوتا ہے. تو اللہ کا محبوب اونچا درجہ کیسا بنتا ہے؟ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے ولایت, کہتے ہیں کہ سارے مقلدین ہی ولی تھے, ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہے. ولایت کے لیے کرامت اور جھوٹے قصے ضروری نہیں ہے, بلکہ ولایت یہی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں صحیح عقیدہ اور تقویٰ ہو. اتباع سنت ہو، یہ ولایت ہے. جتنی کمال کی یہ اتباع ہوگی اتنے کمال کی ولایت ہوگی. ولایت کے بارے میں عبد الوہاب شعرانی جو شافعی میں سے گنے جاتے ہیں، شوافے میں سے گنے جاتے ہیں، اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں کہتے ہیں، اب دیکھیے ان کے گھر کی دلیل کیا ہے، گھر کی گواہی، کہتے ہیں ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، ولی کامل کبھی مقلد نہیں ہوتا ہے، ولی کامل کبھی مقلد نہیں ہوتا ہے. انما یاخذ علمہ من العین التي اخذ منها المجتہدون، وہ علم کو اسی چشمے سے لیتا ہے، پانی کا چشمہ، اسی چشمے سے لیتا ہے جہاں سے مجتہدین نے لیا ہے. المیزان الکبریٰ جلد 1 صفحہ 26. تو یہ جو ہے امام شعرانی کہتے ہیں کہ کامل ولی مقلد نہیں ہوتا ہے. تو اب دو میں سے ایک مصیبت ہو گئی. ایک مصیبت تو کیا ہو گئی کہ ایک بھی ولی مقلد نہیں، یا جو مقلد ہیں وہ ولی بن سکتے ہیں جب تک کہ تقلید کو ترک نہ کریں، مقلد بن سکتے ہیں نہیں. کوئی کہے نہیں ایسا نہیں ہے، شروعات تقلید سے کر کے ہی ولی بنتا ہے، تو بغیر تقلید کے وہ ولی نہیں بن سکتا، جب ولی بن جاتا ہے تو تقلید چھوڑ دیتا ہے. تو پھر ہم کہیں کہ جتنے اولیاء تھے جن کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ یہ اولیاء تھے، تو یہ چاروں میں سے کسی کے بھی نہیں تھے، اگر تھے تو ولی کیسے تھے؟ تو یہ خود تضاد بیانی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ذاتی تضاد ہے آپسی. اور یہ تو میں اس لیے ذکر کیا ہوں ان کا قول، اس لیے کہ یہ کچھ گنے جاتے ہیں، ورنہ ابن عربی کا قول ذکر کرتا تو اور زیادہ سخت ہے، لیکن ابن عربی کو چونکہ ہم شمار نہیں کرتے ہیں اس لیے ابن عربی کا قول میں نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا. فتوحات مکیہ میں ابن عربی نے بھی ایک بات اس سلسلے میں کہی ہے. نمبر 11، ایک بہت بڑا علمی مغالطہ یہ پیش کیا جاتا ہے، کہتے تھے وہ ایک آدمی ہے، وہ آپ لوگ بولتے ہوئے حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف. امام ابو حنیفہ بہت اوپر کے ہیں اور بہت قریب کے زمانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو آپ کے ضعیف راوی سب بات کے ہیں، کیونکہ ان کے بعد کتابیں لکھی گئیں، تو یہ جو اوپر سے لیتے ہیں ان کے اوپر کوئی ضعیف راوی نہیں ہوتا ہے، راوی ان کے بعد میں آتا ہے. مثال جیسے کوئی آدمی ہے، پانی بہ رہا ہے، نہر بہ رہی ہے، کوئی آدمی اوپر بیٹھ کے ہاتھ پاؤں دھو رہا ہے تو اس کو تو اوپر سے پاک پانی آ رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی کتا مرا پڑا ہوا ہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ پانی جا رہا ہے، تو گندا پانی اس کے اوپر تھوڑی آئے گا، یہ تو پہلے ہی لے رہا ہے، اس کے بعد پانی دوسروں تک گندا جا رہا ہے، وہ جو گندگی ان کے بعد آئی ہے ان سے پہلے نہیں ہے. مثال بڑی پیاری ہے لیکن ایسا نہیں ہے. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ضعیف راوی تھا کوئی کہ نہیں تھا؟ آئیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد، انہیں کی کتاب لیتے ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں سے لائیں گے تو اور گڑبڑ بولیں گے تمہاری کتاب ہے. امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان دونوں کی کتابیں ہیں کتاب الآثار، جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہوئی روایتیں ذکر کی ہیں، سند کے ساتھ ذکر کی ہیں. آئیے اسی میں سے دو روایتیں بطور مثال دیکھتے ہیں، ورنہ میرے پاس اور بہت زیادہ روایتیں ہیں. امام ابو یوسف کی کتاب کتاب الآثار میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدثنا یوسف ابن ابی یوسف قال حدثنا ابو یوسف، یعنی امام ابو یوسف کے بیٹے روایت کر رہے ہیں اور ان کے شاگرد ان سے روایت کر رہے ہیں. حدثنا ابو یوسف، امام ابو یوسف کہتے ہیں، قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی سفیان، امام ابو یوسف کیا کہتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے حدیث، انہوں نے حدیث بیان کی کس سے؟ اپنے اوپر، کس سے؟ ابو سفیان سے، اور پوری حدیث بیان کی. وقت کم ہے اس لیے میں پوری حدیث بیان نہیں کروں گا، ہم کو سند سے بات کرنی ہے متن سے نہیں. تو یہاں پر امام ابو حنیفہ کے اوپر ایک جو ہے راوی ہے ابو سفیان. یہ ابو سفیان کون ہے؟ اسماء و رجال کی کتابوں میں آپ تلاش کریں تو اس راوی کا نام ہے طریف ابن شہاب، طریف ابن شہاب. اور اس راوی کے بارے میں ائمہ حدیث کا کیا کہنا ہے؟ سارے اقوال میں ذکر کروں بہت وقت جائے گا، میں بڑے بڑے ائمہ کے اقوال ذکر کرتا ہوں. مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، لیس بشیء ولا یکتب حدیث، یہ جو راوی ہے ابو سفیان یہ کوئی چیز نہیں ہے، جس حال میں تھا کیا ویلیو اس کی، کچھ بھی نہیں ہو، کوئی چیز نہیں، لیس بشیء ولا یکتب حدیثه، اور اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی. وہ اس لائق نہیں کہ اس کی حدیث کو لکھ کے رکھا جائے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سنن ابی داؤد لکھنے والے, امام ابو داؤد کہتے ہیں اس راوی کے بارے میں لیس بھی شیء, اور ایک جگہ پر کہا واہی الحدیث, حدیث میں واہیات ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اجمعوا علی انہ ضعیف الحدیث, سارے محدثین کا اجماع ہے کہ یہ راوی ضعیف الحدیث ہے. تو امام ابو حنیفہ کے اوپر ایک راوی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ طریف. اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو سفیان. اور سارے محدثین کا اتفاق ہے اس پر کہ وہ راوی کیسا ہے؟ ضعیف راوی ہے. نمبر دو, امام محمد کی کتاب کتاب الآثار میں دوسری روایت, امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابان, ہم سے حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ نے, اور انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابان نے. یہ ابان صاحب کون ہیں؟ ابان کے بارے میں امام احمد کا قول کیا ہے؟ امام احمد اس کے بارے میں کہتے ہیں لا یکتب عن ابان ابن ابی عیاش, ابان ابن ابی عیاش کی حدیث لکھی بھی نہیں جائے. علماء میں حدیث لکھنے کے تعلق سے قول کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حدیث لکھو, یہ کمزور ہے, اس کو سپورٹ ملے گا تو اس حدیث کو ایکسیپٹ کر لینا, سپورٹ نہیں ملے گا تو مت کرو, لیکن لکھو اس کو. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا ضعیف حدیث لکھی کیوں علماء نے, تاکہ کوئی سپورٹ کا انتظار کریں, کوئی اور سپورٹ مل جائے گا تو اس کو لے لیں گے, دونوں مل کے حسن کے درجے کو پہنچے گی. لیکن جو سپورٹ کے لائق نہ ہو اس کو لکھو بھی مت بولتے. یعنی سخت ضعیف حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو لکھو مت, لکھنے لائق نہیں, اس لیے کہ سپورٹ اس کو ملنے والا نہیں ہے. تو امام احمد کہتے ہیں لا یکتب عن ابان ابن ابی عیاش, ابان ابن ابی عیاش کی حدیث لکھی نہ جائے. قلت کان لہ ہوا, پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا وہ بدعتی تھے؟ قال کان منکر الحدیث, یہ منکر الحدیث تھا, یعنی معتبر راویوں کے خلاف خود ضعیف ہونے کے باوجود الٹی حدیثیں بیان کرتا تھا. یحییٰ کہتے ہیں متروک الحدیث, یہ حدیث میں چھوڑ دیا گیا ہے, اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا, چھوڑ دو اس کو, اس سے حدیث نہیں لینے کی. امام النسائی کہتے ہیں متروک الحدیث, یہ کیا ہے؟ متروک الحدیث ہے. ابن معین کہتے ہیں یہ معتبر ہی نہیں ہے, لیس بثقہ. اسی طرح سے یزید بن ہارون کہتے ہیں, شعبہ جو بہت بڑے محدثین میں سے, شعبہ کہتے ہیں کہ ردائی و خماری فی المساکین صدقہ ان لم یکن ابن ابی عیاش یکذب فی الحدیث, یعنی وہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا حدیث میں, اور کہتے تھے شعبہ کیا کہتے تھے کہ اگر ابن ابی عیاش حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا ہے تو میرا امامہ اور میری چادر صدقہ ہے غریبوں میں. جھوٹ بولتا ہے, جیسے آدمی بولتا ہے نا اگر یہ صحیح نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق, یعنی آدمی ڈیرنگ سے بولتا ہے, ایسا ڈیرنگ سے بولتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, اچھا نہیں بولتا ہے, نہیں بولتا ہے تو میری صدقہ پھر, بولتا ہے کر کے تو بول رہا ہوں میں. تو یہ شعبہ کا کہنا ہے. اسی طرح سے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یکتب حدیث, اور بھی اقوال ہیں آپ سارے دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں صرف معظم اقوال ذکر کر رہا ہوں تاکہ وقت کی جو ہے کمی کا تدارک ہو جائے. بارہواں شعبہ یہ ہے کہ مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ تقلید چھوڑ دو گے تو پھر ایک امام کی طرف سے یہ قول, فلا امام کا یہ قول, ان کا یہ قول, سب کا جو ہے میٹھے میٹھے فتوے جمع کر کے ایک آدمی جو ہے خواہش پرست بن جائے گا. یہاں سے لیا, یہ حلال کہتے لے لیا, وہ حلال کہتے لے لیا, سارے اماموں کے حلال جمع کر کے جو ہے آدمی برال میں پڑ جائے گا. تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ہم اس کی دعوت کدھر دے رہے ہیں؟ وہ ایسا بتاتے ہیں جیسا ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ایک کام کرو, امام ابو حنیفہ کے سب میٹھے فتوے جمع کرو, امام مالک کے, امام شافعی کے, امام احمد کے سب میٹھے میٹھے فتوے جمع کرو, اور اس میٹھے فتووں کے اوپر اپنا دین قائم کرو. ہم ایسا بول رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں بول رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں کڑوا بھی ملے تو لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اس کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیں فرق کیا ہے, ہم وہ نہیں کہہ رہے, ہمارے نزدیک خود یہ گمراہی ہے. ہم اس لیے بہت سارے لوگ, آپ ان سے پوچھیں آپ حنفی ہیں کیوں, بولے ہم کو ہمارے علماء بولتے ہیں کہ یہ سب سے آسان مسلک ہے. کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا, امام شافعی بہت کڑک ہے, ان کا مسلک ہے بہت کڑک, مطلب آپ آسان چن رہے ہیں, اور ہم کو بول رہے کہ آسانی میں پڑ جاؤ گے. کتنے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے اپنا مسلک بہت آسان ہے بابا, دوسرے اس میں جاؤ ماں بہت ڈینجر ہے, وہ بہت پابندیاں اس کے اندر ہیں, یہ اپنا اچھا غریب لوگوں کے لیے آسان مسلک اپنا ہے, سہولت بہت ہے اس کے اندر ہے. کئی لوگوں نے ایسا کہا ہے, تو آپ سہولت کی وجہ سے لے رہے ہیں اس کو, آپ خود جو کر رہے ہیں ہم کو بول رہے ہیں. ہمارے یہاں پر سہولتوں کا معاملہ نہیں ہے, ہمارے یہاں دلائل کا معاملہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اماموں کی سہولتیں آپ لے لو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اماموں کے اقوال جو کتاب و سنت کے مطابق ہے لو, نہیں ہے مت لو. حدیث اور سنت جو ہے اس سے ثابت ہونے والی چیز لو. خالد بن حارث رحم اللہ فرماتے ہیں قال علی سلیمان التیمی, مجھ سے سلیمان التیمی نے کہا ان اخذت برخصت کل عالم اجتمع فیک الشر کلو, اگر تو ہر عالم کی رخصتیں آسانیاں لینے لگے تیرے اندر سارا کا سارا شر جمع ہو جائے گا, تیرے اندر سارا کا سارا شر جمع ہو جائے گا. یہ ہمارا قول ہے, یہ ہمارا قول ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر تو عالموں کی آسانیاں لینے لگے گا گمراہ ہو جائے گا. تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لینا ہے, چاہے دل پسند کرے نہ کرے, چاہے سخت ہو یا نرم ہو, جو بھی ہو لینا پڑے گا. ابن عبد البر فرماتے ہیں ھذا اجماع لا اعلم فیہ خلافا والحمد للہ. ابن عبد البر کیا کہتے ہیں, اس مسئلے پر سارے علماء کا اجماع ہے, اس میں کوئی اختلاف ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی علماء کی رخصتیں لینے لگے, چن چن کے سارے مٹھائیاں جمع کرے علماء کی, تو ایسا آدمی کیا ہو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن تتبع ما اختلف فیہ العلماء واخذ بالرخص من اقاویلہم تزندق او کاد. اغاثۃ اللحفان میں ابن القیم کا یہ قول ہے, کہتے ہیں اور جو بھی آدمی علماء کی آسانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمع کرے اور ان کے اقوال ایسے آسانیوں والے جمع کرے, ایسا آدمی زندید بد دین ہو جائے گا, بے دین ہو جائے گا, یا کم سے کم بے دینی کے قریب پہنچ جائے گا, یعنی کفر کے قریب چلا جائے گا, بد دینی کے قریب پہنچ جائے گا. تو ہم بھی اس کو مانتے ہیں, ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ علماء کی آسانیاں لو, ہم کہتے ہیں آپ دلائل پوچھو. اگر علماء کی آسانی لینی ہوتی تو کرتے ایسا, اور لوگ بولتے ہیں لوگ گمراہ ہو جائیں گے, لوگ شہوت پرست ہو جائیں گے. کہاں ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, ساری زمین پر لوگ چل رہے ہیں. آپ کو دکھائی دے گا لوگ بولتے ہیں ان کے پاس بہت ڈینجر ہے, بہت مسئلے کڑک ہیں ان کے. بعض لوگ بولتے ہیں ان کی تراویح کیسی رہتی, آٹھ, یہ تو آٹھ پھٹ پھٹ آٹھ نکل کے نکل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, جب پڑھتا ہے آدمی آٹھ تو اس کو معلوم پڑتا آٹھ کیسا ہے. اور عام طور سے آپ دیکھیے بیس بیس منٹ میں بیس ون رکعت پر منٹ پڑھتے ہیں, نہ سجدہ صحیح نہ رکو صحیح. انشاءاللہ اگلا ہمارا جو یعنی اس طرح کا جو درس ہونے والا ہے مہینے کا صبح سے شام والا, اس میں تراویح کے مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ تراویح کی رکعت کتنی ہے. تو یہاں تک یہ ہمارا مسئلہ مکمل ہو چکا ہے, یہ شبہات ہیں بارہ, ان کے جوابات آپ سن چکے ہیں.